الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پیش خدمت ہے سلسلہ, اس کا نام مل کے پڑھتے ہیں, آئیے. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پر نور ہے سلسلہ ہے پر نور ہے زمانہ, ہر طرف ایک رنگ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ آ چکا ہے. اسے ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے, ربیع النور بھی کہا جاتا ہے, اور دنیا بھر کے عاشقان رسول اپنے اپنے انداز سے جشن ولادت مناتے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے ہیں, اور خصوصی طور پر ان 12 دنوں میں میلاد کی دھومیں ہوتی ہیں. اور کیوں نہ ہو, کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, کیوں آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. اس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی, اس ماہ میں جلوہ گری ہوئی, تو ہم کیوں نہ محبوب کے گن گائیں. جن کے صدقے میں سب کچھ ملا ان کی آمد پر کیوں نہ خوشی منائیں. سلسلہ اسی لیے ہم روزانہ آپ کو پیش کیا کرتے ہیں مدنی مذاکرے کے بعد, اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک نیت ہے کہ اسی طرح سلسلہ جاری و ساری رہے. مدنی چینل کے ناظرین, روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آتے ہیں. آج ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے. اعلی حضرت اس موضوع کے بارے میں فرماتے ہیں نا, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسا تھا, آپ کی پیدائش کے وقت بھی کچھ ایسے خاص معجزات کا ظہور ہوا, کچھ ایسے خاص واقعات ظہور پذیر ہوئے کہ جنہیں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے. اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے گویا ایک مژدے کی حیثیت رکھتے تھے, لوگوں کے لیے خوشخبری کی حیثیت رکھتے تھے کہ دیکھو یہ سب ہو رہا ہے, یہ ہونا کسی بڑے کام کے ہونے کی بیین دلیل ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یہ پوری جہان کو روشن کرنے کے لیے تھا, پورے جہان کو پرامن کرنے کے لیے تھا, پورے جہان میں پیار و محبت کو بانٹنے کے لیے تھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام بخوبی انجام دیا. آج ہم انشاءاللہ کچھ اسی قسم کے واقعات اور مدنی پھول سنیں گے. روزانہ کی طرح آج ہمارا وہ سیگمنٹ بھی ہوگا جس کا نام ہے امتی ہو تو ایسا. اس میں بھی ہم کچھ بد تہذیبی بد اخلاقی کے متعلق اصلاح کرتے ہیں اور اخلاقیات کی طرف اپنی توجہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. حسب معمول تلاوت کلام پاک بھی ہوگی, نعت رسول مقبول بھی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ کی ویڈیو کالز بھی لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مدنی چینل کی زینت بنے تو صد مرحبا, آپ اپنی ویڈیو بنائیں اور اس طرح بنائیں کہ آواز کلیئر ہو, آس پاس بچوں کا شور نہ ہو, آس پاس مستورات خواتین وغیرہ نہ ہو. اس طرح سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں, کوئی تاثرات دینا چاہیں, مرحبا ضرور. مدنی چینل آپ کا ہے, ہر عاشق رسول کا ہے, آپ کو سلسلے میں ہم خوش آمدید کہیں گے. آپ اپنی ویڈیو بنا کر واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں, ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کی ویڈیو کو ہم سلسلے میں لائیں گے. اس کے علاوہ اپنی کالز کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے, انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کر مدینہ مدینہ کریں گے. آپ کو نعت ہی پڑھنا چاہتے ہیں, چلیں مدنی چینل آپ ہی کا ہے, نعت ریکارڈ کر کے بھیج دیں, انشاءاللہ ہم آپ کی نعت آن ایئر کریں گے, آپ کی نعت سنائیں گے. بس مل جل کر انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانی ہے. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری تامد برکاتم العالیہ بھی اس سلسلے میں ہوں گے. آج انشاءاللہ خصوصی طور پر ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. سب کچھ کرنا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. حدیث پاک میں ہے, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا, بولوں گا, علم سیکھوں گا, سکھاؤں گا, عمل کروں گا, دوسروں تک ہو سکا تو پہنچاؤں گا. عموماً کوئی اچھی بات ملتی ہے نا تو ہم کہیں بیٹھے ہیں, دفتر میں بیٹھے ہیں, آفس میں بیٹھے ہیں, تو ذکر ہوتا ہے, یار ایک بات بتاؤں آپ کو, یار ایک بڑی پیاری بات سنی میں نے, تو دل ہوتا ہے کہ کسی کو بتایا جائے, ہے نا. تو آپ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ کوئی ایسی بات ملی, اچھی بات سیکھنے کو ملی, آگے بھی بتاؤں گا. تو اب ابھی سے نیت کر لیں گے, ثواب بھی ملے گا, پھر موقع ملے جب بتائیں تو انشاءاللہ اس وقت بھی ثواب ملے گا. تو اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیجئے, بالخصوص نیکوں کے سردار شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر خیر کو کر کے اللہ عز و جل کی رحمتیں حاصل کریں گے, کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آئیے تلاوت قرآن پاک سے آغاز سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من الجوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب ایک نعت شریف بھی سنتے ہیں مل جل کر. ویسے سلسلے بھر نعتیں چلتی ہی رہتی ہیں, ایک خصوصی طور پر ایک نعت ایسی جو ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی کی اپنی فرمائش ہو اپنے لیے کہ یہ پڑھتا ہوں, پھر آپ کی فرمائشیں بھی لیں گے. آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں بارہویں کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں, ضرور ہمیں اپنی فرمائش بھیجیے. کال وغیرہ کے نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ایس ایم ایس لینے کے لیے بھی سہولت موجود ہے, انشاءاللہ آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل سلسلہ کریں گے. بس کہیں جانا نہیں ہے, مدنی چینل کے ساتھ رہیے. ہم ہیں آپ کے لیے, آپ رہیے ہمارے ساتھ ہمارے لیے, اللہ عز و جل کی رضا کے لیے. اور ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کے پاس سہولت موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں, اس سے بھی ثواب ملے گا. دوسروں کو دعوت دیں گے تو اس کا ثواب ملے گا. کہ مدنی چینل کو دیکھنے کی دعوت دینا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. اس میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر ہیں, اللہ کے پیاروں کے ذکر خیر ہیں, تو انشاءاللہ یہ بھی ثواب ملے گا. تو آپ چاہیں جن کے بارے میں جانتے ہوں کہ وہ اس وقت ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں, تو انہیں آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے, نیا سیٹ ہے, نیا سلسلہ ہے, بارہویں کی دھومیں ہیں. تو چلیے بھائی جلدی سے آپ بھی لگا لیجئے مدنی چینل. تو اس طرح ہو سکتا ہے کوئی آپ کی کہے پر مدنی چینل دیکھنے لگے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں روزانہ. تو کسی نے کہا نمازیں تو 5 ہیں, آپ 25 کیسے پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی کوشش سے 4 اور لوگوں کو نمازی بنا دیا ہے. اب میں 5 اپنی پڑھتا ہوں, وہ 4 اور نماز 5 پڑھتے ہیں, میری نمازیں 25 ہو جاتی ہیں گویا, مجھے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. آپ خود مدنی چینل دیکھتے ہیں, 25 مدنی چینل دیکھنے والے اور بنا دیجئے, تو انشاءاللہ 25 دیکھنے والوں کا ثواب بھی اللہ کی رحمت سے آپ کو بھی ملتا رہے انشاءاللہ تعالی. آئیے ایک بڑا ہی پیارا کلام اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا چند اشعار سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز رحمت کا, نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز رحمت کا. یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا, یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا. یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا, یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا. قدا بھی منتظر ہے خلد لینے کو کی دعوت کا, دعوت کا خدا دل پیر سے لائے سبھی کے گھر ضیافت کا, خدا دل پیر سے لائے سبھی کے گھر ضیافت خلافت کا نارا تھی گل کے جوشے اس نے گل شن میں جا باقی نارا تھی گل کے جوشے اس نے گل شن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں غلچا کوئی باوے رسالت کا چٹکتا پھر کہاں غلچا کوئی باوے رسالت کا جیرے سپے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ سر جیرے گناہ گا رو چلو مولا نے در کھولا اے جنت کا گناہ گا رو چلو مولا در کھولا جنت کا الہی مرتضی ہو وہ قیام میں ناز فرمائے الہی مرتضی ہو وہ قیام میں ناز فرمائے بچھارا پاوے بسارت کا بچھارا کاغ پر شاخوں نکم پاوے بسارت کا رسائے خرستہ جوشے پہر اتیا سے نہ گھبرانا گھبرانا کبھی تو ہاتھ آ جائے قدامن ان رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے قدامن ان رحمت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا سبحان اللہ ماشاء اللہ مدری چینل کے ناظرین رضائے خستہ جوشے بہر اسیاں سے نہ گھبرانا امام اہل سنت کا کلام ہم سن رہے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی دیکھیے کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں گناہگار ہوں کمزور ہوں اور پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں رضائے خستہ جوشے بہر اسیاں سے نہ گھبرانا ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں محبوب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا ان کی رحمت کا دامن انشاءاللہ ملنے کو مل ہی جائے گا اور جب اس دامن کو پکڑ لیں گے محشر میں انشاءاللہ ان کا ساتھ مل جائے گا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا کیا بات ہے امام اہل سنت کی اعلیٰ حضرت کی اور انہوں نے ہمیں میلاد منانے کا بھی درس دیا میلاد کیسے کرنا ہے یہ بھی ہمیں سکھایا اور آج بھی ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں سلسلہ ہے پر نور ہے زمانہ اور روزانہ ایک موضوع ہوتا ہے ہمارا جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور پھر اسی زمن میں دیگر حوالوں سے بھی کافی مدنی پھولوں کا تبادلہ رہتا ہے آج موضوع ہے ہمارا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن اور بچپن سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے جو آپ کے والدین کریمین تھے آپ کے آبا و اجداد و امجاد وہ ہستیاں کے جن کے مبارک وجود مسعود کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تولد ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد وہ کہلائے، یہ سعادت ان کے حق میں ان کے نصیب میں آئی، وہ لوگ کیسے تھے، ان کے بھی متعلق کچھ مدری پھول آج لیں گے۔ یہ دونوں موضوعات آج ہمارے ہیں انشاءاللہ تعالی، نسب شریف اور بچپن، اگر موضوع میں بھی یہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے پڑھنے اور دیکھنے والوں کو، اور زیادہ بار بار تو میں بیان نہیں کروں گا، جو بعد میں ہمیں جوائن کرتے ہیں ان کے لیے اور مزہ ہے کہ بھائی نسب شریف میں بھی کچھ مدنی پھول آج انشاءاللہ ملیں گے، بلکہ والدین کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہم لیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی کیسی شان تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہما جو دونوں ہستیاں ہیں، والد گرامی اور والدہ محترمہ، ان دونوں کے متعلق بھی کچھ مدنی پھول ہم لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کالز کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ویڈیو بھیج سکتے ہیں، اور اس کے لیے نمبرز وغیرہ آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک نسب شریف کہ جس پر یقینا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فخر تھا کہ میں ایسے کریم نسب کا آدمی ہوں کہ جیسے نسب میں رب تعالی نے کسی کو رکھا ہی نہیں ہے، میں وہ شخص ہوں کہ ایسا نسب کسی کو رب تعالی نے عطا ہی نہ فرمایا، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہوا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شہر کوئی شہر نہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کرتے ہیں ویسا کوئی کام نہیں کر سکتا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز نرالی ہے تو نسب کیوں نہ نرالا ہو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب کیوں نہ سب سے عالی ہو جب آپ کا مرتبہ سب سے عالی ہے۔ تو یقیناً یہ بات لاجک میں بھی آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد جو ہوں گے وہ دنیا کے سب سے شریف التبع اور کریم النسل افراد ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہی کو محبوب علیہ السلام کے لیے چنا ہوگا۔ یہ بات عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے فخر ارشاد فرمایا، حدیثوں میں ملتا ہے کہ میں ایسے اچھے افراد سے اس دنیا میں آنے والا ہوں تو مجھے ان پر فخر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نسب کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ کیا فرماتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالی کا نور ہیں، میں شروع سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر مختصر لے کے چلوں، بالکل اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک نور کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک میں ودیت فرمایا، بطور امانت رکھا۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام یہ پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام تک منتقل ہوا، اور مورخین اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے تھے تنہا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان تک منتقل ہوا۔ شیس علیہ السلام کے بعد جو آدم علیہ السلام کی اولاد تھی تو ہر بطن میں جوڑا پیدا ہوتا تھا، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے اور خصوصیت میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آگے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک نور پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا دنیا کے خوش نصیب اور بہترین والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک منتقل ہوا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں، ان تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہوا۔ پھر صحیح ترین قول کے مطابق ایام تشریق میں جمعے کی رات حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نور حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان ہیں، ان کے رحم پاک تک منتقل ہوا جی، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے ہوا۔ اور اشفاق بھی جس طرح آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کے بارے میں فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں رکھا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جو پہنچا، اور بیچ میں جتنے بھی واسطے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، جتنے بھی آبا اور امہات تھیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کفر و شرک کی نجاست سے پاک رکھا۔ تو آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے آبا، جتنی خوش نصیب شخصیات گزری، جن کے ذریعے اور جن کے وسیلے واسطے سے یہ نور آگے آیا، وہ سارے مسلمان تھے، موحد تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی قائل تھے۔ اور اعلیٰ حضرت، اب اتنا اہم موضوع ہے تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے رک سکتا ہے، اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں کہ یہ مسلمان تھے مومن تھے, تو اعلی حضرت نے قرآن و حدیث اور عقلی دلائل سے بھی اور تاریخ کی دلائل سے بھی حجت قاہرہ قائم کی اور پورا رسالہ مرتب فرمایا شمول الاسلام لاصول رسول الکرام, اور اعلی حضرت نے دلائل سے ثابت کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک بیچ میں سارے موحد تھے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ان خوش نصیب شخصیات سے منتقل ہوتا رہا تو اس کا ظہور بھی ہوتا رہا, جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جو چوتھے پشت میں والد ہیں حضرت سیدنا مناف جن کا اصل نام مغیرہ ہے, ان کی شان یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا, اور مکے والے ان کو کیا کہتے تھے, ان کے شہر والے کیا کہتے تھے, قمر البتحا, یعنی قمر البتحا یعنی وادی مکہ کا چاند. سبحان اللہ, ایک ہستی جو تھی وہ ایسی شرافت رکھتی تھی اپنے اندر کہ وہ لوگوں میں معزز بھی تھے اور لوگ انہیں اچھے اچھے القابات سے پکارا کرتے تھے, اور اسی طرح قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستیوں کا ذکر کیا اور اس کو اجمالی طور پر بیان کیا رب تبارک و تعالی نے کہ محبوب الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کو مبارک نسلوں میں دیکھ رہا تھا جب آپ منتقل ہو رہے تھے, کیونکہ نسلوں میں ذرا گھومنا اس کو ذرا اور آسان الفاظ میں بیان فرمائے. سبحان اللہ, ہمارے مبلغ اسلامی بھائی نے بہت اچھا بیان کیا, چونکہ میں نے سورہ قریش کی تلاوت کی تھی تو سورہ قریش میں قریش کا ذکر ہے, اور آپ نے جو روایت بیان کی اس کو بھی میں مزید تفصیل سے مکمل کروں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاندان قریش سے ہیں, یہ خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز اور معزز چلا آتا تھا. عرب کے تمام قبیلے اور خاندان اس خاندان کو اپنا سردار مانتے تھے. اسی خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسری تمام شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علی نبینا وآلہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا, اور کنانہ میں سے قریش کو, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو, اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق و مغرب میں پھرا مگر بنی ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہاشمی اسی واسطے سے کہتے ہیں کہ آپ بنی ہاشم میں سے ہیں. دراصل قریش جو ہے نا وہ ایک بہت وسیع خاندان تھا, یہ ایک حصے پر نہیں, اس کی کئی شاخیں ہیں, ایک نہیں. اس کو عام طور پر تین حصوں میں بیان کیا جاتا ہے. صحیح. کہ ایک حصہ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عدنان تک, اور دوسرا حصہ بیان, اچھا اس کے متعلق علامہ ابن عبد البر اور امام بخاری علیہ رحمہ اس نسب کے متعلق فرماتے ہیں ہذا ما لم یختلف فیہ احد من الناس, یہ ایسا نسب ہے کہ اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. صحیح. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدنان تک تین حصوں میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہوا کہ عدنان سے لے کر سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک, اس کے متعلق جو بیان ہوا ہے وہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان فرمایا ہے, اور جو تیسرا حصہ ہے وہ سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک ہے, اس کو جو بیان کیا ہے وہ تورات شریف میں بیان کیا گیا ہے اور اسی سے جو ہے نا اس کو ماخوذ کیا گیا ہے. اچھا, حصہ اول جو ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عدنان تک ہے. جی. اس بطور برکت کے میں نام پڑھ دیتا ہوں تاکہ مدنی چینل کے نام, یہ ان کے بیٹے, یہ ان کے بیٹے, یہ ان کے بیٹے, یہ ان کے بیٹے, یہ ان کے بیٹے, اس طرح یہ چین ہے نا جو ہم بھی اپنا بعض لوگ ہوتے ہیں پشت یاد رکھتے ہیں, اپنے نسب نامہ یاد رکھتے ہیں, ہے نا, بلجرا یاد رکھتے. بلکہ ایک اضافی بات کروں گا کہ عرب لوگوں کی عادت ہے جب ایک دوسرے سے نام پوچھیں گے نا تو والد اور دادا کے نام بتائیں گے, والد اور دادا کے نام بتائیں گے. ہم سے کوئی نام پوچھتا ہے تو ہم صرف اپنا نام بتاتے ہیں, لیکن ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے والد کا نام کم از کم ضرور بتاتے اور بعض اوقات دادا کا نام پورا بتاتے ہیں. یہ ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے کہ اپنے والد اور دادا کا ذکر, یہاں سے دادا کا نام بعضوں کو نہیں پتا ہوتا دادا تھے کون, اور پر دادا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں بھولنا نہیں چاہیے نا, مطلب ان کا یہ تو احسان ہے, وجود کا جو احسان ہے, پھر یاد رہیں گے تو اسال ثواب بھی کرتے رہیں گے. ہاں جی آپ کیا فرما رہے تھے, نسب نامہ برکت؟ جی نسب نامہ برکت کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا عبداللہ سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد عبد المطلب, ان کے والد ہاشم, ان کے والد عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نبر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ 21 افراد 21 شخصیات ہیں, جیسا کہ ہمارے مبلغ نے بیان کیا کہ سارے کے سارے موحد تھے, ان اللہ کو ماننے والے تھے. ہاں اللہ کو ماننے والے تھے, توحید موحد بھی ایک نئی بات ہوگی عوام کے ناظرین کے لیے. جی جی اللہ کو ماننے والے یہ آسان رہے گا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے, بت پرستی نہیں کرتے تھے. جی اور یہ جو چین ہے جس کی جو آپ نے بات کی, اور یہ ایسی صاف ستھرا جو نسب نامہ ہے, اس کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, یہی بولے سدرا والے, چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ چمن دنیا میں کوئی ایسا نہیں, دنیا جہاں کے افراد میں نے دیکھ لیے, ہر جگہ میں نے چھان لی, لیکن آقا آپ کے جیسا نہیں, تجھے یک نے یک بنایا, آپ کو ایک ذات نے ایک بنایا, اور ایسا بنایا کہ دوسرا اس نے بنایا ہی نہیں. میرا آقا اعلی حضرت کا یہ شعر طرف میں سنتے ہیں, یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا بنایا, آقا تجھے اکیلے اکیلے بنایا. اللہ ماشاءاللہ گفتگو جاری ہے نسب مبارک کے حوالے سے بھی, اور بچپن کی بھی باتیں کچھ ہوں گی, وہ بچپن کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اللہ, وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بہاتی صورت پہ لاکھوں سلام. بچپن میں تو سبھی بچے اچھے لگتے ہیں, لیکن وہ کیسی صورت ہوگی جو خدا بھاتی صورت ہے, جس پر رب تبارک و تعالی بھی ان سے محبت فرماتا ہے, وہ رب سے محبت کرتے ہیں, اور پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی کے مجدے ہمیں سناتے ہیں, رب تعالی سے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ مبلغین اسلامی بھائی موجود ہیں, آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی نعت سننا چاہتے ہیں, ضرور ہم سے سوال کر سکتے ہیں, کال کر کے آپ اپنی فرمائش پہنچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسد بھائی بھی موجود ہیں, یہ تلاوت بھی بہت اچھی کرتے ہیں, اور اگر آپ کہیں گے تو تلاوت بھی سنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے مکتبۃ المدینہ نے پورا قرآن شریف جو ہے وہ الحمدللہ ترجمے کے ساتھ ہے نا سر بھائی, ابھی آڈیو بھی آ رہا ہے مکتبے پہ آ گئے, مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ قرآن شریف بھی آ چکا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اسے بھی لیں, اور یہاں پر بھی قرآن شریف آپ چاہیں گے تو ہم سنائیں گے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں, اپنے ناظرین سے کچھ سنتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رخ رضا عطاری ساکنہ کا بمبئی ہند سے عرض کر رہا ہوں. ابھی اس وقت ہم راستے میں گاڑی میں سوار ہیں, اور ماشاءاللہ موبائل کے ذریعے ہی گاڑی میں آپ کا سلسلہ پرنور زمانہ دیکھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور ماشاءاللہ تقریباً آٹھ اسلامی بھائی ساتھ میں اور وہ مل کر ماشاءاللہ گاڑی میں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. دعا فرمائیے گا, جزاک اللہ خیرا. اور ایک کلام کی بھی عرض, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, یہ بھی جو ہے کلام سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی سفر پہ ہوں, اور سفر میں عموماً کوئی کام نہیں ہوتا, گاڑی میں بیٹھے ہیں, مدنی چینل سن سکتے ہیں. مدنی چینل کی سمپلی آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سفر کے دوران ویسے کوئی اور فارغ وقت ہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی چینل کو آڈیو یا ویڈیو دونوں صورتوں میں اس میں آپشن موجود ہے آپ سن سکتے ہیں وہ چاہے اپلیکیشن جو ہے وہ آئی او ایس میں ہو یا اینڈرائڈ میں ہو آپ دونوں میں انشاءاللہ مدنی چینل کی اپلیکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے رخ رضا بھائی جو ہیں وہ بھی کنٹینیو رہیں آپ کے سفر کو اللہ تعالیٰ بابرکت فرمائے آپ کی حفاظت فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی پوری کریں گے اگلی کال دیجیے میرا نام محمد اکمل قادری ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں اور مجھے جو ہے صبح طیبہ میں ہوئی وقتا ہے بارہ نور کا یہ نام سنا دی جائے انشاءاللہ اگلی کال مدینہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں کرنجی سے میرا نام محمد فیضان ہے مجھے نعت سننی تھی صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی فرمائشیں ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں گفتگو بھی بڑی دلچسپ ہے آج اور بہت اہم ہے اور بالخصوص آبا و اجداد جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں ان کے بارے میں کیا اعتقاد ہونا چاہیے یہ بھی ضمناً آج گفتگو ہوگی مگر ہماری جو فرمائشیں آئی ہیں اسد بھائی کچھ مل جل کر دونوں نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان سے سنتے ہیں یہ کس شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تارا زمین کی طرف ہے کیوں مائل والا کی آمد آمد ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا مدنی مرحبا رسولنی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں دینی کے آنے کی خوشی مچانے آئے ہیں یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا مرحبا سردار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا دل کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مجھ راہ سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سب گرانا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچانی ہیں, مچا رہے ہیں اور انشاءاللہ مچاتے رہیں گے, اور یہ نہ صرف 12 ربیع الاول تک بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم انشاءاللہ. آج ہمارا موضوع ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نسب پاک اور بچپن شریف, انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری ہے اور اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ایک کال جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ ہے, چلے یہی لے لیتے, چلے ایک کال دے دیں, امپورٹنٹ نہیں ہے پھر بھی دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف رضا خان ہند مہاراشٹر ناسک سے. پر نور ہے زمانہ, یہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہمارے اشفاق بھائی اور سبھی عاشقان رسول کو ماہ ربیع الاول مبارک ہو. میری نعت خواہ بھائی سے یہ عرض گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجئے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جزاکم اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ کے کلام کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے, ضرور شامل کریں گے. ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ آپ بھی مدنی چینل پر نعت پڑھیں تو ضرور کال کر کے یا ویڈیو کال کر کے ہمیں ویڈیو پیغام بھیج کر نعت بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی فرمائش کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی تاثرات دینا چاہیں وہ بھی آپ دیجئے. گفتگو آپ فرما رہے تھے, معذرت آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کیا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے استاد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے عدنان تک, یہ بالکل مطلب ایسا ہے متفق علیہ ہے, کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف سلسلہ نسب ہی نہیں بلکہ جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے تک تمام جماعتوں میں, تمام مرتبوں میں, تمام درجات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اشرف العلیٰ ہی رکھا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برسر ممبر اپنے نسب کو بھی بیان فرمایا. تو ایک طرح سے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ بعض بد باطن منافقین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب و نسب پر طعن کیا. اچھا, تو آپ کے جو چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو ناگوار گزرا اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس مسئلے کو لے کے آئے. تو اب اشفاق بھائی دیکھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نسب بیان کر سکتے تھے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انہیں نہ بتایا بلکہ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے, ممبر اقدس پر جلوہ فرما ہوئے تاکہ آنے والی دنیا تک اور میرے تمام صحابہ تک یہ حجت پہنچ جائے, اور بعد میں اگر کوئی بد باطن اس پر طعن کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے تو اس کو جواب دیا جا سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی کہ اس طرح منافقین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب و نصب میں طعن کر رہے ہیں, تو روایت میں آتا ہے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال نبوت کے ساتھ منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ فقالوا، صحابہ نے عرض کی انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنا نسب بیان کیا، فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی افضلیت اور اشرفیت کو بیان کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا. ابتدا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اشرف اور اعلیٰ ہونا بیان فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیرہم، تو اس مخلوق میں سے سب سے بہترین جماعت میں مجھے بنایا. سبحان اللہ. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا، اس مخلوق کی دو جماعتیں بنائیں. دو جماعتوں سے مراد کیا ہے، میں جو محدثین نے اس کی شرح کی ہے اس کو بھی ترجمے کے ساتھ لے کے چلتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو دو جماعتوں میں منقسم کیا، تقسیم کیا، عرب اور عجم، اور ان دونوں جماعتوں میں افضل اور اشرف عرب ہیں عجم کے مقابلے میں. فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا، عرب اور عجم، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، تو مجھے ان دونوں جماعتوں میں افضل جماعت یعنی عرب میں بنایا. سبحان اللہ. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ نے عرب کے مختلف قبائل بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، تو عرب کے تمام قبائل میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ قبیلہ تھا، اشرف قبیلہ تھا، قبیلہ قریش، اس میں سے مجھے بنایا. ثم جعلہم بیوتا، پھر قبیلہ قریش کے خاندان بنائے. ثم جعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کے خاندانوں میں سب سے بہترین خاندان میں مجھے مجھے پیدا فرمایا. پھر قبیلہ قریش کے سب سے اشرف اعلیٰ خاندان بنی ہاشم میں مجھے بنایا. اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کا شاید ترجمہ ہوگا، کیا ہوگا فرماتے ہیں آپ ترس میں مجھے سنائیں گے، میری فرمائش ہوگی آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں حضور کو کیسے چنا، اور ورا کہتے ہیں مخلوق کو. مصطفیٰ خیر الورا، کیا رسول اللہ آپ چنے ہوئے ہیں اور پوری مخلوق میں سب سے بہترین ہیں. اس کو آپ کرنے کا اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ بھی تو کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. آپ نے کہا طرز میں، چلے سنا دیتے ہیں. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. جی جی، یہ بیان یہ کہہ رہے ہیں اسد بھائی کی فرمائش ہے کہ آپ تحت اللفظ پڑھیں. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو. اشفاق بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مخلوق میں، اس امت میں سب سے زیادہ صحبت اٹھانے والے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام نے صحبت اٹھائی، اور صحابہ کرام میں بھی بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے سفر و حضر اور یار اور غار اور مزار کے یار ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت میں سب سے زیادہ قرب صدیق اکبر کو ملا رضی اللہ. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حقیقت کو جتنا پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اتنا کوئی نہیں جان سکتا. انہی صدیق اکبر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتن او کما قال، لم یعرفنی حقیقتن غیر ربی، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتن غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیا جانے کے کیا ہو، عقل عالم سے ورا، عقل عالم سے ورا ہو. سبحان اللہ. یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے اور آپ کے مرتبے کیا ہیں، وہ کسی نے کہا نا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، محمد کا خدا ہی ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو جانتا ہے کیونکہ اس نے انہیں بنایا ہے. مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں نا اسد بھائی، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کیا کہے آپ کو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، چنی تم ہو چنی تم ہو چنی تم ہو چنی تم ہو چنی تم ہو یہ تم ہو تم ہو تم ہو، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ، عاشقوں کا یہی تو انداز ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹے وقت میں اور چند الفاظ میں بیان کر دیا کرتے ہیں. پھر جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آیا، چمنستان وہ عرب جو بیابان تھا، جو بالکل ویران تھا، جہاں پر وحشت و بربریت کے آثار نمایاں تھے، اس جگہ اس زمین پر لوگ جایا نہیں کرتے تھے، وہاں پر وہاں سے لوگ بھاگا کرتے تھے. دنیا میں اس وقت چند حکومتیں تھیں، لیکن کہا جاتا ہے عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی. عرب میں قبیلہ سسٹم تھا، قبیلے ہوا کرتے تھے، ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا. عرب میں بادشاہت یا حکومت وغیرہ کیوں نہیں تھی؟ مورخین نے لکھا کہ وہاں پر کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کسی کو بادشاہ حکومت مانے کیسے. اس قدر بربریت اور وحشت کے عالم میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فگن ہوئے، آپ نے ظہور فرمایا تو کیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کانٹوں کو پھول بنا دیا، ریگزاروں کو چمن بنا دیا، اور صحرا کو گلستان بنا کر اس عرب سے اس انداز سے روشنی کی کرنیں پھوٹی کہ جس نے سارے عالم کو منور کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور الحمدللہ اسی دوران رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ، کیا ہے انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو رہے گی. ولادت کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان تھی، حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ بھی سب سے نرالی ہے، وہ انداز بھی سب سے الگ ہے. جیسے میرے آقا علیہ السلام کا گھرانہ سب سے الگ ہے، حضور کا نسب سب سے نرالا ہے، حضور کی گفتگو سب سے نرالی ہے، حضور کا گھر سب سے نرالا ہے، حضور کے بچے سب سے نرالے ہیں، حضور کے یار سب سے نرالے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین سب سے نرالے ہیں، اس طرح حضور کی ولادت بھی سب سے نرالی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں، ولادت ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ وہ عوارض نہیں ہوتے جو عام بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان گندگیوں میں ملوث نہ تھے جس میں عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو ملوث ہوتے ہیں، ایک طرح کی گندگی سے صفائی انہیں درپیش ہوتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خوشبوؤں میں لبریز ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر جو ہے وہ صاف ستھرا ہے. اس عالم میں تشریف لاتے ہیں، مبارک ناف جو ہے وہ بھی کٹی ہوئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ سجدہ فرماتے ہیں، سجدہ کر کے لب ہل رہے ہیں. دیکھنے والوں نے جب کان کو قریب کیا تو آواز آتی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ، یہ انداز ہے، یہ معجزہ بھی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی سب سے نرالی ہوئی، اس وقت ہمیں یاد بھی رکھا اور اپنے کرامتوں کا، اپنی عزتوں کا اظہار بھی فرمایا۔ عام بچہ پیدا ہو کر روتا ہے، لیکن یہ رو رہا ہے تو اپنی امت کے لیے، یہ لب ہلا رہا ہے تو اپنی امت کے لیے، اور اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ کل ہم نے اس طرح کے اور بھی واقعات سنے تھے کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جسم اطہر سے روشنیاں نکلی تھی وہ کس قدر عظیم تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان روشنیوں میں شام کے محلات کو اور بازاروں کو دیکھ لیا، ان شام کے مناروں کو دیکھ لیا۔ کتنی بڑی بات ہے جب میری سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا یہ حال ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، جن کے پیدا ہونے پر ان کی والدہ کو اتنا کچھ بصارت کے عظیم نظارے عطا کیے گئے کہ وہ کہاں بیٹھ کر کہاں دیکھ رہی ہیں، تو خود میرے مصطفیٰ کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا، آپ کے دیکھنے کی قوتوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہ جب چاہیں جدھر چاہیں دیکھ نہ سکتے ہوں تو پھر اور کیا کہا جائے۔ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چاہیں جدھر چاہیں نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ہم غلاموں کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ گفتگو آگے بڑھائیں گے، ولادت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ ولادت سے پہلے بھی ایک زبردست واقعہ ہوا تھا جو صرف 55 دن پہلے ہوا تھا، اور ایسا کمال کا واقعہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور اس واقعے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ یہ کیا ہوا، جس کے یہ کسی کے آنے کی نوید تو نہیں سنائی جا رہی، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہی ہوا جس کا انتظار تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور گویا وہ 55 دن پہلے کا واقعہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے آنے سے پہلے کا ایک گویا استقبال کی صورت تھی۔ اس واقعے کو بھی سنیں گے، مگر آئیے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں۔ جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صغرت علی اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور عرضیہ کرنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 55 کا کوئی واقعہ ہو تو اگر ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی واقعات ہیں انشاءاللہ، آج موضوع یہ ہے نسب شریف اور بچپن شریف۔ لکھا ہوا صرف بچپن ہے اسکرین پر، ہم نے عرض کیا تھا کچھ نسب شریف کے حوالے سے بھی مدری پھول ہوں گے، تو ناظرین کو ان دونوں موضوعات میں دلچسپی ہوتی ہے، اگر یہ لکھ دیا جائے نسب شریف اور بچپن شریف تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اگلی کال سنائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے، اور آپ کا آج کا موضوع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بچپن، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا موضوع لے کر آپ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک شعر میں بھی اصول برکت کے لیے آپ کے اس سلسلے میں پیش کیے دیتا ہوں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا، نور کا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے نعت خواں آپ، مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ بچپن شریف کا کوئی واقعہ پوچھا ہے، انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے۔ ان سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا، واقعہ فیل جسے کہا جاتا ہے، اور گویا ایک ہلا دینے والا واقعہ تھا سب کے لیے۔ بالکل صحیح فرمایا کہ گویا کسی آفتاب کی آمد ہو تو اس سے پہلے کچھ کرنیں سی پھوٹتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ان تمام واقعات جو آپ نے کئی واقعات کا تذکرہ کیا، گویا یہ بشارت تھے کہ کچھ آنے والا ہے، کچھ دیا ہونے والا ہے، عالم کا رنگ بدلنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس واقعے کی طرف جائیں، کیونکہ عموماً ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ بچپن کی بات کر رہے ہیں تو غلطی سے بعض اوقات ہماری زبان سے معجزہ نکل جاتا ہے۔ یقیناً یہ بات تو ہم نے سیکھنی ہے کہ اولیاء کرام سے جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات ہوں وہ کرامت کہلاتے ہیں، نبیوں سے ظاہر ہوں تو معجزہ کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی ذاتی گفتگو بھی کہتے ہیں یار آج تو معجزہ ہو گیا، تو معجزہ خاص ہے نبیوں کے لیے، مگر انبیاء کرام کا بھی اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو اسے ارحاس کہتے ہیں، اور یہی واقعات اگر اعلان نبوت کے بعد ہوں تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت یا جو بچپن کے واقعات ہوں گے انہیں ہم ارحاس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، سبحان اللہ، یہ ایسا ایمان افروز بھی ہے۔ اچھا، اس واقعے میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں سمجھیے کہ ظہور سے پہلے آپ کا جو ایک اعلان تھا وہ تو تھا, مگر ساتھ ساتھ حضرت عبد المطلب کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں سمجھیے کہ کانٹیکٹ ہے, کنیکشن ہے, بھروسہ ہے, ٹرسٹ ہے, وہ بڑا ابھر کے سامنے آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نسب کی بات کی نا کہ سب سے اعلیٰ نسب والے ہمارے آقا ہے, جو خاندان چنا گیا. بڑی خوبصورت ایک روایت ہے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا, اور کنانہ میں سے قریش کو چنا, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا, اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. یعنی سلیکٹڈ, موسٹ سلیکٹڈ لوگوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اور ان باتوں کو کرتے ہوئے امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. تو وہ چنی ہوئی شخصیت ہیں, وہ سلیکٹڈ, یعنی موسٹ بیوٹیفل جتنی بھی چیزیں تھیں اس میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نسب عطا کیا گیا. تو اسی میں جیسے ابھی انشاءاللہ جب موقع ملے گا نسب پر بات کرنی ہوگی, تو حضرت عبد المطلب, یہ یوں سمجھیے کہ واقعہ ہے نا کہ آپ کا اصلی نام شیبہ, اور آپ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے. غار حرا میں کھانا پینا ساتھ لے کر جاتے, اور کئی کئی دن تک لگاتار رب کی عبادت میں مصروف رہتے. رمضان شریف کے اکثر مہینے میں اکثر دن غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وقت گزرتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت ان کی پیشانی سے چمکتا تھا, اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی. ابھی آقا تشریف نہیں لائے دنیا میں, مگر یہ برکتیں آپ کے اوپر والوں کو بھی حاصل ہیں. نبی پاک تشریف لانے والے ہیں, مگر سبحان اللہ ظہور نبوت جو ہے وہ اوپر والوں کو بھی کس طرح برکتیں مل رہی ہیں, سبحان اللہ. اب اہل عرب کو, خصوصاً قریش کو, حضرت عبد المطلب سے بڑی بڑی محبت تھی. بلکہ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آ جاتی تو حضرت عبد المطلب کے پاس آتے, اور ان کو لے کر پہاڑ پر جاتے, اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو دعائیں قبول ہو جاتی. آپ جو ہے وہ زندہ درگور جو لڑکیوں کو کیا جاتا تھا اس کو بڑی سختی سے روکتے تھے, چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہوتی وہ بیان فرماتے, اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے. اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر, یہی پڑھیں گے, پرندوں کو کھلانے والا. شراب اور بدکاری کو حرام جانتے, برا جانتے, اور عقیدے کے لحاظ سے موحد, یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے. جو اس زمانے میں, چونکہ نبی پاک نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اس سے پہلے کے لوگ جو رب کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے انہیں یہ کہا جاتا تھا. تو بہرحال اب حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیسیکلی تو یہ واقعہ پیش آیا. لیکن یہ واقعہ کیا تھا کہ ابھی 55 دن باقی تھے کہ یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا, اور اس نے جناب یہ سوچ لیا تھا کہ میں اب کعبے کو نام و نشان مٹا کر داؤں. اس کے پیچھے ایک اور سٹوری ہے, بات طویل ہو جائے گی, کہ ریزن کیا تھا, یہ کیوں آیا تھا. بہرحال اس نے, اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ کعبے کی طرف نہ جائیں بلکہ میرے ملک کی طرف آئیں اور ادھر مرکز بن جائے, لوگ پوری دنیا کے لوگ ہمارے پاس آئیں. تو اب اس کا حل یہی تھا اس کے نزدیک کہ اگر کعبہ ہی نہیں رہے گا تو اب رجوع جو ہے وہ یمن کی طرف ہو جائے گا. اس نے بہرحال اپنا ایک عبادت خانہ کہہ لیں وہ بنایا تھا. اب حضرت عبد المطلب کے تقریباً کتابوں میں لکھا کہ 400 کے قریب اونٹ تھے. اب وہ اونٹ جو ہے اس نے قبضہ کر لیا. پہلے مکہ شریف میں گویا انٹری دینے سے پہلے ہی اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا اونٹ کا. 200 یا 400 اونٹ تھے, اور باقی مکہ والوں کے جتنے اونٹ اور مویشی تھے وہ بھی لے لیے. حضرت عبد المطلب کو بڑا رنج پہنچا, آپ گئے اس سے بات کرنے کے لیے, تو بڑا کروفر کے ساتھ بیٹھا تھا, سردار تھا اس کے, اپنے لوگ بیٹھے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حملہ کرنے والا جو آیا ہے اس کے پاس رحم نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی نا. مگر عبد المطلب جب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو جو نور نبوت پیشانی میں تھا اس سے ایک ہیبت سی تاری ہوئی, اور اپنے جگہ سے کھڑا ہو گیا, اور حضرت کو اپنے ساتھ ہی بٹھایا گیا, میرے ساتھ بیٹھے. اب مذاکرات کا تبدیل ہو گیا نا معاملہ, وہ جابر اور ظالم دوسرا انداز ہوتا ہے, لیکن یہ تو ہیبت کے مارے بٹھا لیا تھا. اب حضرت عبد المطلب نے جو مطالبہ کیا نا وہ بڑا حیرت کرنے والا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے مویشی اور ہمارے جانور قبضہ کر لیے ہیں. اس نے کہا ہاں. تو کہا ہمارے مویشی اور جانور دے دو. تو کہا میں تو کچھ اور سمجھا تھا کہ آپ آئیں گے مجھ سے نیگوشیشن کریں گے, بات کریں گے کہ جناب کعبے پر حملہ نہ کریں, اللہ کا گھر ہے, اور تم نے تو صرف اپنے مویشی اور اپنے جانور کی بات کی ہے. اب وہاں بڑا تاریخی جواب, حضرت عبد المطلب جو ٹرسٹ لیول تھا نا, انہوں نے وہ جواب دیا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے, کعبہ میرا گھر نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کی تو وہ خدا کا گھر ہے, خدا اس کی حفاظت کرے گا, مجھے تو صرف اپنے سامان کی فکر ہے. اللہ, یہ ایک ایسی بات تھی, یہ ایک ایسی کیفیت میں کہی گئی ہوگی, اٹس جب بھی سوچتے حیران یہ ہوتی ہے کہ جس کعبے کے ساتھ زندگی گزری اس کی بات ہی نہیں کی. بہرحال جانور اس نے کہا ٹھیک ہے یہی بات ہے تو جا کر لے جاؤ, میں تو کچھ اور کرنے آیا ہوں. حضرت عبد المطلب گئے اور تمام لوگوں کو جو مکے والے تھے ان کو کہا کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں اور بس اللہ کی طرف سے مدد کا انتظار کریں. اپنے لوگوں کو مال مویشی کے ساتھ مکے کے پہاڑوں پر چڑھا دیا اور واقعی کعبہ مشرفہ کو اب بھی دیکھیں نا تو آلموسٹ چاروں طرف پہاڑی ہیں جی. تو منظر کیا ہوگا کہ اب تو حرم شریف بن گیا, عمارت بن گئی ہے, ورنہ کعبہ شریف ہوگا اور پہاڑوں پہ مکے کے باسی جو ہیں وہ چڑھ کر کسی منظر کے انتظار میں ہوں گے. اور ادھر ہاتھیوں کا لشکر ہے, یعنی لشکر بھی ایسا کرو فر کے ساتھ لایا گیا ہے. اچھا اب حضرت عبد المطلب نے ایک کمال کیا, یعنی سب کو تو پہاڑوں پہ بھیج دیا, خود واپس آئے اور اب باب کعبہ کو پکڑ کر غلاف کعبہ شریف کی دیواروں سے چمٹ کر جو دعا کی ہے نا, اللہ اللہ اللہ, اس کے الفاظ ہی رلا دیتے ہیں انسان کے کہ وہ دعا کی ہے کہ اے اللہ عز و جل, بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. یعنی جو اے اللہ تیرے سوا کسی اور کو پوچھتے ہیں ان کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے. اب جب ابرہہ صبح کو اپنے لشکر کے ساتھ تیار ہو کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلا, بتاتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی نا, یہ منا اور مزدلفہ کے درمیان جو جگہ ہے اس وادی میں یہ لشکر ٹھہرا ہوا تھا. تو اپروکس یوں سمجھنے کے تین چار کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا یا پانچ کلومیٹر مکہ پاک یعنی کعبہ شریف تک اگر آنا ہے تو یہ وہاں لشکر تیاری کر رہا تھا. اب جو اس کا ہاتھی محمود تھا, یعنی جس ہاتھی پر ابرہہ خود بیٹھتا تھا, وہ بڑا ہی خوبصورت جس کو آپ کہیں سب سے بیسٹ تھا, وہ بیٹھ گیا. اب ابرہہ نے بڑی کوشش کی, للکارا, اسے مارا, مگر ہاتھی اٹھتا ہی نہیں تھا. اچھا اگر اس کا رخ اگینسٹ کعبہ کرتے تو وہ اٹھ جاتا, چلنے لگتا, کعبہ شریف کی طرف جو ہے وہ نہیں چلتا تھا. اللہ اللہ, اسی دوران ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے, اس کی صورت میں کچھ ایک غول کے غول آنا شروع ہوئے پرندوں کے اور سب کے پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں. سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف یہ لشکر ابابیل کا آیا اور ابابیل کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر کے پرخ چھوڑ گئے. اب یہ کمپیریزن بھی سمجھنے والا ہے اشفاق بھائی کہ ایک طرف ہاتھی ہیں, ہاتھی کے مقابلے میں کوئی اور بڑا جانور آنا تھا نا, یعنی میزائل کے مقابلے میں میزائل آتا ہے, فوج کے مقابلے میں فوج آتی ہے. رب نے یہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ رب کی قدرت کیا ہے, وہ چاہے تو ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل پرندہ چڑیا جتنا, اور پھر اس کے پاس بھی کوئی بڑے بڑے پتھر نہیں تھے, تین کنکریاں تھیں, مگر روایتوں کے الفاظ ہیں وہ ہاتھی سوار کے سر پہ لگتی, اس کو چیرتا, ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں وہ کنکر پیوست ہو جاتے ہیں, یعنی ان کے پرخچے اڑ گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اللہ اللہ اللہ, یہ پورا ہے کہ جس پتھر سے جس کو مارا گیا اس کا نام بھی اس کا نام لکھا ہوا تھا, بالکل اگزیکٹلی اسی پر جا کر وہ گرتا تھا. اور پھر جیسے ماشاءاللہ اگر آپ اس کو تلاوت بھی کر دیں تو اس کے ترجمے بھی بڑی خوبصورت بات ہے, تو سورہ فیل کی اگر تلاوت بھی ہو جائے, تلاوت اسی کی ہوئی ہے دوبارہ, ارے واہ, ان شاء اللہ سورہ قریش کی اگر تلاوت دوبارہ ہو جائے, سورہ فیل کی جی, سورہ قریش کی سورہ فیل کی ہو جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. اب یہاں ترجمہ سنیں, یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا. اللہ, الم یجعل, آگے پڑھیں, الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف. کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا. اب اگزامپل بھی دیکھیں کہ ہاتھیوں کا گویا بھوسا بن گیا, پرخچے ہو گئے. اچھا, اب اس صورت میں ایک تو اس واقعے کو یاد دلایا جا رہا ہے, مگر علماء نے اس میں بہت خوبصورت لطیف سا پہلو بیان کیا, الم ترا کیفا. جس طرح ہے اب اس کی زیادہ تشریح تو ہمارے راشد بھائی زیادہ اچھے انداز میں یا غلام یاسین میں بتائیں گے, لیکن میں تو اس اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے برکت لیتے ہوئے عرض کر دیتا ہوں کہ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا. واہ, ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے پیارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے 55 دن پہلے کا ہے. پہلے کا ہے تو پیارے آقا نے کہاں سے دیکھا؟ اللہ اللہ اللہ, تو پیارے آقا کا نور جلوہ نما. ہاں, اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے موجود ہیں, آپ کا نور تخلیق پہلے ہوا, یہ یاد اسی کو دلایا جاتا ہے, اور یہاں تو دیکھا ہی کی طرف تشریح ہو رہی ہے کہ نہ دیکھا. تو اب سمجھ لیجئے کہ نبی پاک کی کیا شان ہے. اور یہ واقعہ وہ واقعہ تھا کہ اس کے بعد یہ ڈیسائیڈر تھا, یعنی خوف بیٹھ گیا مسلمانوں کا, کعبے والوں کا, اللہ پر ایمان لانے والوں کا, سارے عالم میں, کہ ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اب کعبے کو ڈھانے کی کوئی فکر نہ کرے, اب کعبے کو ڈھانے کا کوئی ارادہ نہ کرے کہ جس نے ادھر میلی نظر سے دیکھنا ہے اس کا رپلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا آنا ہے. تو یوں سمجھیے کہ اس دور, اس واقعے سے پہلے جو مسلمانوں کے مخالفین تھے وہ بڑے پاورفل سمجھتے, دیکھیں نا ہاتھیوں کا لشکر لے آنا, آتے ہی ایک طرح سے کانکر کر لینا, سارے مویشی اپنے ہاتھ میں لے لینا, کوئی تلوار نہ چلی, کوئی رپلائی نہ آیا, تو یوں بڑا کرو فر محسوس کرتے تھے. مگر اس واقعے کی جب خبر سارے دنیا میں پہنچی تو جہاں جہاں یہ لوگ رہتے تھے جو مسلمانوں کے مخالفین تھے ان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی, گویا ہیبت طاری کر کے. اور آپ نے اور واقعات بھی بیان کیے ہوں گے کہ کتنے سال پرانے آتش کدا جو ہے جی وہ سوکھ گیا, وہ بجھ گیا, تو دریائے ساوا خوش ہو گیا, کنگرے گر گئے, جو اب محلوں پر جو کسروں کے کیسروں کسرا کے محلات تھے وہاں زلزلہ آنا, یہ سب چیزیں گویا ایک ہیبت میں مبتلا کر رہی تھی کہ جتنے بے دین ہیں وہ جان لے کوئی نئی حکومت آنے والی ہے, کوئی ایسا پیغام آنے والا ہے جس سے سب پر غالب ہونا ہے. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا. سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا بدلا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب ولادت. یہ واقعہ نہیں تھا, یعنی نبی پاک کی آمد سے پہلے ایسے ایسے امیزنگ واقعات ہوئے کہ احادیث کا یوں سمجھے کہ نچوڑ یہ ہے کہ ایک تو اصحاب فیل کا ہلاکت کا جو واقعہ ہوا, ناگہاں باران رحمت سے سر زمین عرب کا سر سبز و شاداب ہو جانا, یعنی ایسی باران رحمت ہوئی, عرب میں نارملی سبزہ نہیں ہوتا مگر پیارے آقا کی ولادت سے پہلے ایسی بارش کا ہونا کہ سر سبز و شاداب ہو جانا, برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا, یعنی آمد سے پہلے خوشحالی آنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. پھر فرمایا بتوں کا منہ کے مل گر جانا, اور فارس کے مجوسیوں نے ایک ایسی آگ جلائی تھی, مجوسی جو ہے وہ آتش پرست ہوتے ہیں نا, آگ کی پوجا کرتے ہیں, ان کا ایک ایسا عبادت خانہ تھا جہاں وہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے. اچھا, دنیا میں کوئی بندہ آتا جاتا رہے مگر ان کا یہ پلان ہوتا تھا, 1000 سال سے آگ کنٹینیو جل رہی تھی مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کیا ہونی تھی وہ آگ بھی بجھ گئی. پھر فرمایا کہ کسرا کے محل میں اس کے محل میں زلزلہ آنا, اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا, یہ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے, تو وہاں اب بھی وہ محل موجود ہے جنہوں نے جا کر دیکھا ہے, اس کی پکچرز میں نے بھی دیکھی ہیں کہ باقاعدہ اس محل میں دراریں جو ہیں وہ یاد دلاتی ہیں کہ ربیع النور کے مہینے میں جب نبی پاک کی آمد ہوئی تھی. تو اب وہ اتنا بڑا محل تھا کہ جس کے محل کی شان و شوکت کی مثالیں دی جاتی تھیں, کر و فر کی مثالیں دی جاتی تھیں, مگر نبی پاک کی آمد سے پہلے سارے شان والوں کو, سارے کر و فر والوں کو بتا دیا تھا کہ سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی وہ آقا آنے والے ہیں, جس کی وجہ سے یہ زمانہ پرنور ہونے والا ہے. ہمارا موضوع بھی یہی ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ ہمدان میں کم کے درمیان, ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے اور 6 میل چوڑے بحرۂ ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا, یہ بھی ایک ایسی بات تھی کہ جو حیرت زدہ کر دینے والی تھی کہ اتنا بڑا جو دریا ہے وہ خشک ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے جسم اثر سے جو نور نکلنا, اور بسرا کے محلوں کو ملاحظہ کر لینا, تو سبحان اللہ, کسی کی آمد کی اطلاع تھی, شعر ہے نا, مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر ہونے والا ہے, مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا فقیر کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے رہبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی گنہگاروں نہ گھبراؤ تم اپنی سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ گنہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ سنو مجدہ شفیع روضے محشر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی ہزار سال کی جو آگ تھی اس کو بھی شعر میں لکھا رہا مولانا حسن دیکھا تھا کچھ ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش کفر و شرک کی آتش بجھانے ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا کعبے میں بھی کعبے میں بھی اس طرح کے نظارے تھے ہاں وجلادت کے وقت آئے ہائے کعبے کو وجدانا اب نبی پاک کی آمد میں جو ہے وہ کعبہ بھی جھوم رہا ہے وہ نا اس میں بھی تو شعر آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے اب یہاں لکھا ہاں یہاں مجرے سے مراد یہ ہے کہ ادب میں اس کی محبت میں اس کو اس طرح ہی ڈیفائن کریں گے سلام کے لیے یہ مطلب اس لفظ کو وہاں سلام کے لیے استعمال ہوا تو اب کعبہ بھی کیوں نہ وجد کرے کہ جس کی برکت سے کعبے سے بتوں نے دور ہونا ہے جس کی برکت سے اب پراپر طواف ہونا ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا وقت ہے تو بہرحال یہ بڑا عالم کے لیے خاص وقت تھا اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ چونکہ والدین کریمین کا تذکرہ ہوا تو والدین کریمین کے بارے میں بھی کچھ یہ بات ہو جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین الحمدللہ مومنین اور قطعی جنتی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اب وہ نبی پاک کے امتی بھی ہے اس پر امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری کچھ تفصیل بیان کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ولادت اور بچپن کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر بات تو نہیں والدین پر والدین پر آپ جو بیان فرما رہے ہیں وہ بیان کریں پھر انشاءاللہ کچھ کالز لیتے ہیں جی اور اس کے بعد انشاءاللہ بچپن شریف کے کچھ واقعات بھی بیان ہاں اللہ سبحان اللہ والدین کے حوالے سے میرے بیچوں پیارے اسلامی بھائیو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میں سیاہ فام غلام یہ 12 معجزات پر مشتمل رسالہ ہے تو یہاں پر میرے بیچے اسلامی بھائیوں بڑی پیاری بات لکھی کہ ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں نہ پیارے ہوں گے اپنے والدین کریمین کو اپنی پیاری امت کے ساتھ شمولیت کی خاطر عطائے رب قادر عزوجل سے ایسا عظیم و شان معجزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا کہ آپ بھی سنیے اور جونیے امام ابو القاسم عبد الرحمان سہیلی اور روض الانف میں نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ عزوجل میرے ماں باپ کو زندہ کر دے اللہ عزوجل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا اور وہ دونوں سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات طیبات میں تشریف لے گئے سبحان اللہ اب نبی پاک کی دعا تھی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے محمد یہاں ایک مس کنسیپشن ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے انہیں زندہ کر کے کلمہ نہیں پڑھایا تھا کہ معاذ اللہ وہ کفر پر تھے بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تو والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے جی اور 5-6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی تو اعلان نبوت تو نبی پاک نے 40 سال کی عمر مبارک میں فرمایا تھا تو اس سے پہلے امتی تو اس کے بعد بنتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ایمان والے توحید پر تھے جی اور کبھی بھی انہوں نے کفر نہیں کیا بت پرستی نہیں کی تھی نبی پاک کی خواہش تھی کہ جو امت کو مرتبہ ملنا ہے پیارے آقا نے اپنی امت میں انہیں شامل فرمایا یہاں ایک بڑی پیاری امیر علیہ السلام نے مثال بھی دی ان لوگوں کے لیے اول تو نہ جانے کیسے زبان اٹھتی ہے لیکن حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمتہ اللہ تعالی نے تفسیر روح البیان میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن یا 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے لہذا وہ مچھلی جنت میں جائے گی اللہ تو جس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 7 دن یا 40 دن اللہ کے نبی رہے وہ جنت میں جائے جس بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے مبارک پیٹ میں میرے آقا 9 ماہ رہے اللہ وہ سبحان اللہ وہ تو ماؤں کئی ماؤں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی اور بالکل اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ ہمیں تو بلکہ امیر علیہ سنت کا اپنے معمول دیکھا ہے کہ اپنے مدنی مذاکروں میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمہ ان کو اس عالیہ ثواب کیا کرتے اور ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اسد بھائی بھی اس واقعے میں ہمارے ساتھ تھے مدینہ منورہ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین سے بڑا پیار تھا اچھا ارے باپ رے باپ ان کی ہر بات میں جو ہے نا تذکرہ بی بی آمنہ کا اور ان کے مزار کے بارے میں اچھا وہ بتا ان کے گھر پہ ہر ہفتے والدین کریمین کے اسالے ثواب کی محفل ہوتی سبحان تو میں نے ایک بار ان سے بات کی میں نے کہا کہ آپ اتنا ذکر خیر کرتے ہیں ان کے والدین کا وہ 125,000 بار درود والدہ کے نام پر پڑھتے 125,000 بار درود پاک جو ہے وہ والد صاحب کے نام پر ان کے اسالے ثواب کے لیے پڑھتے خیرات کرتے رہتے تو انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی انہوں نے کہا ایک بات جو امیر علیہ السلام نے بھی ابھی لکھی نا کہ آپ کو اپنے آپ کے والدین سے پیار ہے بولا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کا شارٹ کٹ ہے سبحان اللہ سبحان اگر آپ ان کے والدین سے محبت کا اظہار کرو گے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں آپ کی طرف منہ ہو جائیں گی اسی لیے سرکار راضی ہو جائیں گے تو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو ہے ان کی بارگاہ میں اتنے تحفے نیکیوں کے بھیجیں ان کو اصال ثواب کرتے رہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ میرے امتی کو میری ماں سے اتنا پیار ہے تو وہ ماں سے لیکن لاجیکلی بات ہے ہماری والدہ سے کوئی عزت کرے ان سے پیار کرے ویسے پیار ہو جائے ہم سے یار امی کا اتنا احترام میری والدہ سے اتنی ان کو عقیدت ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں تو سبحان اللہ والدہ محترمہ تو یقیناً یہ ہمیں اس ربیع النور کے مہینے میں جہاں ہم نظر و نیاز پیش کریں جہاں لنگر کریں جہاں درود پاک پڑھیں ہم والدین کریمین پر بھی اس اعلی ثواب دیں کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا تو محمد کی بنی ماں آمنہ کیا بات ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے تم پر ہوں دل و جاں آمنہ واہ تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ واہ واہ کیا بات ہے ہماری امی جان کی اور کیا بات ہے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یقیناً ان دونوں کے لیے کیا ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے یہ بھی ثابت ہوا اور کل بھی ہم نے اس پر کچھ مدنی پھول لیے تھے بچپن شریف کے واقعات بھی انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں اس سے پہلے کچھ کالز سنا دیجیے جی کیا ہو گیا انشاءاللہ کچھ کالز لیتے ہیں بچپن شریف بھی بڑا پیارا تھا بچپن کی بھی کیا بات تھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی ادائیں بھی یقیناً نرالی ہوں گی جب آپ خود نرالے ہیں اعلی حضرت لکھتا ہے نا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام صورت تو ویسے ہی بڑی پیاری تھی اور کل جہاں کے سردار ہیں اللہ تعالی نے ہر عیب سے منزہ مبرہ پیدا کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بڑا نرالا تھا اور عربوں میں چونکہ آپ صلی اللہ عربوں میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان علی شان تھا وہیں پر اور دستور بھی چلتے تھے اور بچے بھی ہوا کرتے تھے. وہ دستور یہ تھا کہ بچوں کو اپنے گھر سے دور دائیوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے والدین تاکہ وہ وہاں پر جا کر ایک صحت بخش ہوا میں فضا میں زندگی گزاریں اور کچھ عرصے تک وہاں رہیں اچھی غذا لیں اور ایسی عورت سے ان کو دودھ وغیرہ دلایا جائے جو کہ مطلب یہ کہ اچھی فضا میں رہنے والی ہو گاؤں میں رہنے والی ہو شہر سے دور کر دیا. ایک اور کانسیپٹ بھی بڑا پیارا تھا کہ ایک تو فضا اچھی ہو ایک دوسری یہ وجہ بھی ہوتی تھی کہ ان کی عربی بھی اچھی ہو جائے زبان اچھی زبان جو ہے اس میں فصاحت لانے کے لیے کیونکہ شہری زبان یہ غلام یاسین میں اور اچھا اس کو ڈیفائن کریں گے یہ ان علاقوں میں رہے بھی اور ماشاءاللہ عربی بولتے ہیں دنیا میں بھی یعنی آپ کی اردو اگر آپ نے سیکھنی ہے یا جو بھی زبان سیکھنی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ولیج ہوگا نا وہاں وہ زبان باقی رہتی ہے. جو سٹیز ہوتی ہیں نا جس کو ملٹی نیشنل سٹیز کہا جاتا ہے دنیا بھر کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں تو وہ زبان بھی گڑبڑ گھوٹالہ ہو جاتی ہے کہ اردو کے اندر جناب سندھی بھی چل رہی ہوگی تو سندھی میں پنجابی بھی چل رہی ہوگی تھوڑی نظارہ ملتا ہے انگلش بھی چل رہی ہوگی تو مینی بھی آ جائے گی کیونکہ اب 10 قسم کے لوگوں سے بات ہے وہاں ایک ہی قوم ہے اور ایک ہی قوم والے اسی زبان میں بات کریں گے تو وہ لٹرلی اس کی تمام جو ہے نا وہ تمام باتیں پلس ہو جائیں گی. تو اب یہاں پر بھی یہ وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہاں دودھ پلانے بھیجا جاتا تھا. یہاں میں ایک اور بات پلس کر دوں کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی دودھ پیا. جی جی ایسا نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ابو لہب کی جو لونڈی تھی حضرت سویبہ ان کا دودھ نوش فرمایا اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی دودھ نوش فرمایا پھر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف ملا اور پیارے آقا علیہ اور جس کو دودھ پلانے کا شرف ملا انہیں ایمان بھی ملا. ہائے انہیں ایمان بھی ملا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جسے دودھ پلانے کی وجہ سے ایمان مل گیا تو جس نے پیٹ میں رکھا ہو وہ کیسے ایمان سے محروم ہو سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا کچھ واقعات ناظرین بھی چاہ رہے ہیں کہ بیان کیے جائیں. میں یہاں دو واقعات عرض کروں گا ایک تو بچپنے کا ہے ایک بیست کے بعد کا ہے کیونکہ ان دونوں واقعات کا ربط ہے تو اس لیے میں بیان کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ معجزہ ہوگا اور ایک جگہ ارحاس ہوگا جیسے ہمارے پیارے نگران نے ارشاد فرمایا کہ بچپنے میں جو کمال ظاہر ہوا اس کو ہم ارحاس سے تعبیر کریں گے اور جو بیست کے بعد ہوا اس کو معجزہ کہیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی جو ذمہ داری تھی وہ ابو طالب کے ذمہ آئی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا. اور علماء فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات اور اپنی اولاد پر بھی ترجیح دی تھی بڑی خدمت کی بڑی تربیت کی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مکے میں قحط ہوا بارش کی کمی ہوئی تو لوگوں نے سوچا کہ ہم اس کا کوئی بارش طلب کرنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈیں. تو بعضوں نے کہا کہ لات کے پاس جاؤ عزا کے پاس جاؤ منات کے پاس جاؤ یعنی باطل معبودوں کے پاس جاؤ یہ بتوں کے نام جی کہ ان سے جا کے ہم مدد طلب کرتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ ہمارے درمیان ابراہیم اور اسماعیل کی آل موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مراد ابو طالب ہے تو انہوں نے کہا. پھر ایک وفد کی صورت میں ابو طالب کے گھر میں اہل مکہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور ابو طالب جب باہر آیا تو یہ کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے یا طلب کیجئے کوئی ایسی تدبیر اختیار کیجئے. تو ابو طالب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکے میں آیا بیت اللہ شریف میں آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور آپ کی پیٹ کو کعبے کے ساتھ لگایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے کے عالم میں آپ نے التجا کے انداز میں انگلی آسمان کی طرف اٹھائی. اس وقت مطلب بالکل صاف تھا اور بارش کا جو ظاہری سبب ہوتا ہے بادل وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں تھے. جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے اشارہ فرمایا فوراً بادل آئے اور چھما چھم بارش برسنے لگی. بارش شروع ہو گئی سبحان اللہ. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے یعنی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور قریش نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا دینے کا سلسلہ شروع کیا تو ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا اور قریش کو یاد دلایا کہ یہ بچپن سے ہی تم پر کریم ہے اور بچپن سے ہی ان کی کرم نوازیاں تم پر ہوئی ہیں تو آج تم انہیں ایزا دے رہے ہو. اس میں ابو طالب کا ایک شعر تھا وہ شعر تھا وَأَبْ يَدُ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجِهِ وَأَبْ يَدُ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ اِسْمَتٌ لِلْآرَامِلِ جس کا ترجمہ ہے کہ اور گورے رنگ والے جن کی عزت کے جن کی ذات کے وسیلے سے نزول بارہ طلب کیا جاتا ہے، یعنی جن کی ذات کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے ملجا و ماوا اور بیواؤں کے نہگبان ہیں۔ اب یہ ابو طالب نے شعر تحریر کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے تو مدینے میں قحط سالی ہوئی، یہی معاملہ درپیش ہوا، تو ایک عربی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حاضر بارگاہ ہوئے اور بارش کی طلب کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے اور اشعار کی صورت میں اپنی التجا اور عرض معروض پیش کی اور ایک شعر کہا، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ كِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ، جس کا ترجمہ ہے کہ یا رسول اللہ مصیبت میں ہم آپ کے علاوہ بھاگ کر کہاں جائیں، کیونکہ مخلوق کی جائے پناہ رسولوں کے علاوہ اور ہے کہاں۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اس کی میں لنک دوں گا۔ صحابی نے کہا، فرارونا اور قرارونا، فرار سے اس میں ظرف بنتا ہے مفر، بھاگنے کی جگہ، اور قرار سے اس میں ظرف بنتا ہے مکر، قرار پانے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت گویا اس شعر کا ترجمہ کر رہے ہیں اردو زبان میں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ جب اس صحابی نے عرض معروض کی، اپنی التجا پیش کی کہ قحط سالی ہے، جانور مویشی مر رہے ہیں، پانی کی کمی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فریاد سن کر منبر اقدس پر جلوہ فرما ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، اور وہی کنڈیشن تھی کہ مدینے میں بظاہر بادل وغیرہ کوئی بارش کا ظاہری سبب نہیں تھا، جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھایا اور مدینے میں چھما چم بارش برسنے لگ پڑی، جل تھل ہو گیا مدینے۔ مدینے کے ارد گرد کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ پانی اتنا ہے کہ اب یہ ضرر دے رہا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہفتہ بارش جی کنٹینیو ایک ہفتہ اگلے جمعے تک، اگلے جمعے تک بارش۔ نبی پاک علیہ السلام مختار کل ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہوا علینا لا علینا، کہ بارش ہمارے ارد گرد میں برس، ہم پر نہ برس۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ مدینے سے بالکل مسئلہ صاف ہو گیا اور ارد گرد بارش میں برستی رہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنا یہ اعزاز دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا کہ میرا چاچا ابو طالب اگر زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، کون ہے جو میرے چچا ابو طالب کا مجھے شعر سنائے گا؟ تو ابو طالب کے بیٹے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے والد کے اس شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہی شعر پڑھا، وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ، مولا مشکل نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یہ شعر پڑھا، وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ حمال الیتامہ عصمت للاراملی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجل ذالک غتو، میں نے اسی شعر کا ارادہ کیا۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ صوفے آسما پھیلا کے جل چل بھر دیئے، صدقہ ان ہاتھوں کا کرے، صدقہ ان ہاتھوں کا کرے، ہم کو ہی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ بچپن شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور رب تبارک و تعالی یہ آپ کی دعا پر کرم نوازی فرماتا ہے کہ بارش برس جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو دودھ پلانے والیوں میں سے ایک تھی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ میں بڑی کمزور تھی، نحیف و نزار تھی، میرے ساتھ جو قافلے والے تھے ان میں بھی میری حالت جو تھی وہ بہت زیادہ کمزوری والی تھی، میں جس سواری پر آئی تھی وہ بھی کمزور تھی، اور ہمارا حال بڑا برا چل رہا تھا، غربت والا حال تھا، ہماری جو سواری تھی گدھی وہ بھی پیچھے رہ جاتی تھی، اور قافلے والے ہمیں کوسنے دیا کرتے تھے، ذرا تیز چل لیا کرو۔ خیر ہم مکے پہنچے، ہر دائی کو ایک اچھا بچہ مل گیا، پیسے والوں کا بچہ مل گیا، ایک بچہ تھا جسے کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، وہ یتیم تھا، اس کا باپ نہیں تھا، وہ بچہ جو تھا وہ مجھے مل گیا، کیونکہ مجھے کوئی بچہ دینے کو تیار نہیں تھا، میں کمزور تھی، لیکن میرے نصیب کے وہ بچہ مجھے ملا تو کیا ملا کہ میرے نصیب بن گئے، میرا گھر سنور گیا، میری قسمت چمک گئی، وہ بچہ جب میری گود میں آیا میری ساری کمزوری دور ہو گئی، میری ساری کمزوری ختم ہو گئی۔ حال یہ تھا کہ جس سواری پر ہم آئے تھے مکے تو وہ بالکل پیچھے پیچھے رہ جاتی تھی، جب وہ بچہ ہماری گود میں آیا وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ وہ بچہ جب ہماری گود میں آیا، آپ فرماتی ہیں کہ وہ جو سواری تھی جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی بعد میں آگے آگے دوڑ رہی تھی، سب سے آگے آگے بڑھ جاتی تھی، اور یہ ایسا کرم تھا رب تبارک و تعالیٰ کا ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آپ اپنے گھر پر آتی ہیں تو آپ نے ایسے کئی واقعات کا بیان کیا کہ جو آپ دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ خاص بات ہے کہ قدرت جو ہے وہ اس کے کمالات ہمیں اس انداز سے دکھا رہی ہے۔ اگر کچھ اس قسم کے واقعات بھی بیان کیے جائیں۔ جی یہ تو ایسا عظیم واقعہ ہے کہ بی بی حریمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گویا مقدر جاگ گیا یعنی ان کو تو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، تو الفاظ تو اسی طرح کے ملتے روایتوں میں کہ نہ ملنے پر لاسٹ چوائس یہی تھی، مگر یہ چوائس جو ہے ایسی چوائس بن گئی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا نام جی یعنی کیسے دنیا میں روشن ہوا، آج انہیں کون جانتا، نبی پاک سے نسبت کی بنا پر آج نعتوں میں کلاموں میں بی بی حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے یہ شرف حاصل کیا۔ اب آپ نے جیسے بتایا کہ سواری پہلے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے قافلے والے پریشان تھے، واپسی میں آگے ہو جانے کی وجہ سے پریشان تھے، اب انہیں انتظار رہتا تھا کہ پیچھے سواریاں جوائن کر جائیں اور ایوری بڈی وہ کہتے کہ ہو کیا گیا ہے۔ اچھا پھر ایسا نہیں تھا، جیسے ہی گھر پہنچے تو جو گھر میں بکریاں تھیں وہ بھی بڑی لاغر تھی کیونکہ قحط کا زمانہ تھا، وہ بکریوں کے تھن بھر گئے، کہتے ہم نے اپنے برتن بھرے، ہم نے خود دودھ پیا، اچھا گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اب جب وہ بکریاں کہیں چرنے جاتی تو بڑی فرما ہونے لگ گئی، تو اس گاؤں والوں نے کہا کہ اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ بھیجو، یہ جہاں چرتی ہیں اسی چراگاہ سے چر کر آئیں تو ہماری بکریاں بھی فرما ہوں۔ ایگزیکٹلی ساتھ جاتی تھیں مگر وہ بکریاں ویسے ہی آتی تھیں، کہتی نبی پاک کی برکت سے ہماری بکریاں جو ہیں وہ فرما ہوتی چلی گئیں، برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ اچھا پھر خود بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جو گہوارہ تھا یہ جھولا تھا وہ فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، سبحان اللہ، اور بچپن میں چاند کی طرف میرے آقا جس طرف انگلی اٹھاتے چاند اس طرف چلا جایا کرتا تھا۔ پہلا کلمہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلا سبحان اللہ، وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرۃ و اسیلا۔ یہ نبی پاک کے پہلے الفاظ ہیں۔ اچھا بچپن کی عادت کے مطابق کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کپڑوں میں بولو براز نہیں فرمایا سبحان اللہ، بلکہ ایک معینہ وقت تھا اس وقت رفع حاجت فرماتے، یعنی کسی قسم کی کوئی جس کو کہنا پرابلم کریٹ نہیں ہوئی، پرابلم سالو ہونا شروع ہو گئی، تو یہ برکتیں وہ دیکھتی رہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد دو سال چونکہ پورے ہو گئے تھے لیکن پورا گھرانہ دیوانہ ایوری بڈی وہ اتنا خوشحال ہو گئے تھے ان کی برکت سے، پیار ہو گیا تھا، اور پھر جب یہ کرام یہ ارحاس کا ظہور ہو کہ چاند بھی جھکتا رہے فرشتوں جھولا ہلا ہلا رہے ہیں، تو اب جب دو سال کے بعد واپسی کرنے کا وقت ہوتا ہے نا دودھ پلانے کے بعد، کہتی ہم واپس گئی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے، لیکن ہر کوئی غمزدہ تھا کہ جدائی کا وقت ہے، تو وہاں گئے تو اتفاقاً ان دنوں مکے میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، تو بہانہ مل گیا کہا کہ یہاں رکھیں گے تو بچے کو بیماری نہ لگ جائے ہمیں دوبارہ دے دیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں موقع دے دیا، بڑے خوش خوش واپس آئے۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دو سال کے ہو چکے تھے تو اب کچھ بات چیت وغیرہ بھی ہو رہی تھی، تو اب دیکھا کہ بڑے جو ہیں جو دوسرے دودھ شریک بھائی بہن تھے وہ صبح صبح کہیں چلے جاتے ہیں، تو بی بی آمنہ سے پوچھا کہ یہ میرے بھائی بہن کہاں چلے جاتے ہیں، تو کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ اچھا اخلاق نبوت میں سے ایک عادت لکھی ہے کہ انبیاء کا یوں سمجھیے کہ ایک انداز بکریاں چرانا بھی ہے، تو نبی پاک نے جب کہا کہ وہ وہاں جاتے تو مجھے بھی بھیج دیا کریں، تو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ایک عادت کا پورا ہونا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کو چرانے کے لیے ان چراگاہ کی طرف چلے گئے، نشانی بھی ظاہر ہو گئی۔ اچھا لیکن وہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے گھبرائے ہوئے بھاگے بھاگے آئے کہ امی جان ابھی میں نے دیکھا کہ تین سفید لباس والے اشخاص آئے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے اطہر کو یعنی قلب کو چیرا ہے، تو وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا، تو دوڑے دوڑے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہنچی، اور جب وہاں گئی تو جا کر معلوم کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئے تھے میرا سینہ چیرا، کچھ دھویا نکالا واپس بند کر دیا۔ اب آج اوپن ہارٹ سرجری کا دور ہے، دنیا جو ہے وہ طرح طرح کی ترقیاں کر گئی ہے، مگر یہ کیسی ایک اوپن ہارٹ سرجری تھی کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سینہ سامنے ہی کھولا گیا واپس بند کر دیا گیا، خود ہی دیکھ بھی رہے۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو اب یہ لوگ تھوڑا سا گھبرا گئے کہ یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، تو سنبھالنے کے لیے ہمیں دیا ہے، ان کی کیئر ٹیکنگ کے لیے دیا ہے۔ تو اب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ یہ آپ لے لیجیے. اور اس طرح کا واقعہ ہے, ہمیں شک ہے کہ کوئی نظر ہے یا کوئی دیگر معاملہ, آسیب وغیرہ کا معاملہ تو نہیں. حالانکہ ایسے واقعات جب ماں کو بتایا جائے نا تو ماں گھبرا جاتی ہے. سبحان اللہ, بی بی حلیم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, میرے نور نظر کی ولادت کے وقت میں نے ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں, ہی از اسپیشل, یہ کچھ اور ہی ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے, تو یہ کوئی نارمل ہی معاملہ ہوگا. تو بہرحال یہ شک کے صدر جو ہے یہ ایک ایسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سمجھیے کہ ارحاس اس زمانے میں تھا, اور یہ چار بار ہوا. شک کے صدر ایک بار نہیں ہوا, یہ چار بار کیا گیا. ایک تو یہ بی بی حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع میں بچپن میں, تاکہ بچپن کے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے بچ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس نور سے بھرا گیا. پھر ایک جوانی جب قریب آنے لگی اس وقت یہ ہوا. پھر ایک جب معراج کی شب میرے آقا تشریف لے گئے اس وقت شک کے صدر کیا گیا. اور پھر ایک شک کے صدر وحی کے نزول سے پہلے, یعنی قرآن کا جو یوں سمجھیے کہ وزن تھا, قرآن کی جو ایک ہیبت ہے وہ اٹھانا تھا اب قلب اثر نے. تو اب سبحان اللہ چار بار نبی پاک کے دل اقدس میں نور داخل کیا گیا. سبحان اللہ, اعلی حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. کیا بات آقا, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. سبحان اللہ, کیا بات. نبی پاک علیہ السلام کا جو بچپن تھا, آپ عام بچوں سے بالکل ہٹ کر تھے, آپ کی عادات اطوار اما حلیمہ ہی بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے کے عالم میں اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے اور دیکھتے کہ بچے کھیل رہے ہیں, اور جب آپ کو کھیلنے کی دعوت دی جاتی, کھیلنے کی طرف بلایا جاتا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپنے کے عالم میں فہم و فراست دیکھیں, ارشاد فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی نے ایک بات کی کہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتے تھے, کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بچوں سے ایسا پرابلم ہو جاتی ہے, گھر گندا ہو گیا, شور شرابہ, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. یہاں پہ تشریف لائے, پرابلم دور کرنے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان مجھے یاد آیا یہاں پر, کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ میں کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, جس طرح عموماً ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے کوئی نہ بوجھ محسوس ہوتا نہ کوئی اور تکلیف ہوتی, بلکہ ایک نور سا تھا اور وہ نور جو تھا اس کا تولد ہوا. اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی یقیناً حضور پر بھی کرم نوازی تھی, آپ کے والدین پر بھی کرم نوازیاں تھیں. بچپن کی باتیں جاری ہیں, ہمارا ایک سلسلہ, ایک سیگمنٹ سلسلے میں ہے امتی ہو تو ایسا, انشاءاللہ اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے آج, مگر پہلے کالز لینی تھی, پہلے ہم نہ لے سکے تھے, اب کالز لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عزیز اطاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں, ضلع پرنور ہے زمانہ. موضوع پیارے آقا کا بچپن, ماشاءاللہ بہت اچھا جاری ہے, اور اس میں رکن شورا عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبہ اور ان کے بیان میں چار چاند لگا دیے ہیں, ماشاءاللہ. مرحبا, اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ پرنور ہے زمانہ, اس کو ہم مرحبا کہتے ہیں, بڑا ہی محترم سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کو, ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو شاد و آباد رکھے, اور مدنی چینل جو میرے مرشد پاک کی عطا ہے, اللہ عز و جل میرے مرشد پاک کو شاد و آباد رکھے. جی مدینہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے تعلق سے جو آج موضوع ہے, بڑا ہی پیارا یہ موضوع ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بہت بلند ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے, یہ میرے رب عز و جل سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جتنی بھی تعریف کریں, یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. جی مدینہ, میری آپ سے ایک کلام کی عرض ہے. کلام میرے رضا کا بڑا ہی پیارا پیارا کلام ہے. ذرے جڑ کر تیری پیروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جڑ کر تیری پیروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال. ویسے ایک منٹ, اس کال سے پہلے آپ تلفظ بھی درست فرماتے رہتے ہیں ہمارے, تو ویسے سوال ہے میرا آپ سے کہ لفظ بہت ہے یا بہت ہے؟ ظاہر ہے آپ نے خود ہی بول کر بیان فرما دیا. وہ بےچارے لگتا ہے تکلیف ہے ان کو, بول نہیں سکتے ہوں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ جو نا اس لیے توجہ دلائی کہ چونکہ ہمیں مخارج پڑھائے جاتے ہیں, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, ہمارے مخارج عین اور ہا واقعی نکالنا مشکل ہے اور اس کو نکالنے کی پریکٹس کرنی چاہیے, لیکن کہاں نکالنا چاہیے تو یہ بھی ضروری ہے نا. کہ یہ تو ہے ہی نہیں نا, ہا ہوتا پھر بھی نہیں نکالنا. ہاں اردو زبان ہے ہی نہیں, گفتگو کے دوران بھی اگر ہا اور عین نکالیں گے تو لوگ بڑے حیران ہو جائیں گے. تو ہے ہی نہیں اس میں بہت کیا حال ہے. دیکھا نا کہ ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے, الحمدللہ میرے سنت کی توجہ کی برکت سے کئی اسلامی اردو کے اندر بھی اپنی گفتگو صحیح کرنے کے چکروں میں تو بعض کوشش کرتے ہیں, تو وہ کوشش بعض کہیں پر جب نکالیں گے سب کے لیے بدری پھولے چلے اسلامی بھائی کی برکت سے ہو جائے. درس میں بیٹھا تھا, فیضان سنت کے مدنی قافلے میں سفر تھا, تو درس دینے والے بےچارے اس تکلیف کا شکار تھے, وہ شعر پڑھ رہے تھے. اللہ کرم ایسا کرے, میں نے اب کیوں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں یوں ہے, میں کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کوشش جاری رکھیے. یہ بہت دیر سے وہ بےچارے کر رہے تھے, ہند سے سائیں بھائی تھے, اس میں آپ کیا رہنمائی ان کو دیں گے؟ خدا کا خاصہ کرٹیسائز نہیں ہے, وہ بھائی ناراض بھی نہ ہو. میں سوچ بھی رہا تھا کہ یہ جملہ کہوں نہ کہوں, کیونکہ پرٹیکولر ایک کال کے بعد اگر یہ بات کی جائے تو کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے, آپ ہمیں معاف بھی کیجیے گا. بیسیکلی یہ بعض اوقات تو وجہ ہوتی ہے کہ پروناؤنسیشن صحیح ادا نہیں ہو رہا ہوتا, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے, اور کئی جگہوں پر دانستہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہم کر رہے ہیں. تو یہ اردو زبان میں گفتگو کے دوران اگر ہم اس طرح کے مخارج نکالیں گے نا کہ آپ کا کیا حال ہے, عین نوازش ہوگی تو وہ بڑا پریشان ہو جائے گا سامنے والا. تو ہم یہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت تو ہا اور عین ضرور نکالیں, لیکن نارملی اردو سپیکنگ میں میرا خیال ہے بالکل بہت اچھی رہنمائی کی. بعض اوقات اس سے لوگ چڑھتے بھی عجیب سا لگتا ہے نا. ایک اور کال. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خالد محمود زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے اسد بھائی کی آواز میں یہ منقبت سنا دیں, صدقے ہو تم پر دل و جان آمینہ, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی کی بات کی کالر نے, انشاءاللہ سلسلے میں یہ بھی ہمارے ساتھ امید ہے کہ روزانہ ہوا کریں گے مدنی پھول, ان سے روزانہ ہمیں ملیں گے. آپ سلسلہ دیکھتے رہیے, پرنور ہے زمانہ, اور انشاءاللہ روزانہ نئے نئے موضوعات ہوں گے ہمارے ساتھ اور ہم سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. ایک دو شعر سنا دیں. صدقے تم پر ہوں دل و جا آمینہ, پھر انشاءاللہ امتی ہو تو ایسا اس مرحلے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہے انشاءاللہ. صدقے تم پہ ہو دل و جا آمینہ, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ. صدقے تم پہ ہو دل و جا آمینہ, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ. کل جہاں کی بائیں ہو تم پر فدا, کل جہاں کی بائیں ہو تم پر فدا, تم محمد کی بلی ماں آمینہ, تم محمد کی بلی ماں آمینہ. صدقے تم پر ہو دل و جان آمینہ, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ. ہمیشہ ہم تو ایمان آمنا. سبحان اللہ. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ امتی ہو تو ایسا. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کچھ اخلاقیات کے حوالے سے مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کو پیش کیے جائیں. اخلاقیات یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے جس قدر بہتر انداز میں ملتے ہیں کہیں اور سے نہ ملیں گے, کیونکہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں. تو ہمیں حسن اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے. بینگ اے مسلم, بالخصوص ہم جہاں بھی ہوں, جس عہدے پر ہوں, جس مرتبے پر ہوں, جس جگہ پر ہوں, جہاں ہم رہتے ہوں, ہمارے اخلاق سے کوئی متاثر نہ ہو اس انداز سے کہ تکلیف والا متاثر, بلکہ وہ ایسا متاثر ہو کہ ہمارے گن گائے یار یہ کیسا اچھا آدمی ہے, گفتگو کیسی اچھی ہے, رہن سہن کیسا اچھا ہے, امتی ایسا ہے تو آقا کیسے. ہاں امتی ایسا ہے تو ان کے آقا کیسے ہوں گے. بڑی پیاری بات ہے. تو آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ بڑا کامن موضوع ہے کہ ہم بعض چیزوں میں جلد باز واقع ہوتے ہیں اور جلد بازی کی وجہ سے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. مثال کے طور پر بس میں چڑھنا ہے تو اب بس میں چڑھنے کے لیے یہ اصول ہوتا ہے, عموماً دنیا بھر میں یہ اصول فالو کیا جاتا ہے کہ جو بس سے اترنے والا ہے وہ پہلے اترے اور بعد میں جسے چڑھنا ہے وہ چڑھے. اب ہمارے یہاں کیا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسے چڑھنا ہے نا وہ بس جیسے ہی رکی وہ اس نے چڑھ جانا ہے. اب کسی کو گیٹ سے اترنا ہے, پہلے وہ سیٹ سے اٹھے گا پھر وہ گیٹ کے پاس آئے گا پھر اترے گا, تو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بس چلانے والوں کو بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ بھی تھوڑا سا ٹائم دیں. بعض اوقات بس ہی اتنی اسپیڈ میں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ چڑھنے والا جو ہے جلدی جلدی چڑھنا ہوتا ہے. تو دنیا بھر میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے, تو اس طرح نہ کیا جائے بلکہ دیکھا جائے اعتدال کے ساتھ, جلد بازی نہ کی جائے اور اگر کسی کو اترنا ہے تو وہ پہلے اترے پھر ہم چڑھ جائیں. اسی طرح لفٹ میں بھی ہے کہ لفٹ میں جو اندر ہے انہیں پہلے نکالا جائے, وہ پہلے نکل جائیں پھر آپ اعتدال کے ساتھ آہستگی کے ساتھ اندر جائیے. اور جلد بازی اس میں بھی مچائیں گے, کسی سے ٹکراؤ ہو جائے گا, ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہو, آپ اندر چلے جائیں پھر کسی کو باہر آنا ہے. تو خیال سے اس طرح جلد بازی نہ کی جائے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہم جلد بازی کرتے ہیں, وضو کرتے ہوئے جلد بازی کرتے ہیں اور غسل کرتے ہوئے جلد بازی کرتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے, پانی کہیں پہنچا کہیں نہیں پہنچا, جلدی جلدی وضو کیا پھر بعد میں دھیان جاتا ہے اور پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا وہ جگہ ہے اسے دھونا پڑے گا. تو خیال رکھا جائے کہ جلد بازی کسی بھی چیز میں نہ ہو. جلد بازی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. ہاں چند چیزوں میں جلد بازی کرنی بھی ہے, جلدی کرنی ہے, جیسے کہ میت کو دفنانے میں اور چند اور چیزیں ہیں, نیکی کی نیت کی ہے تو اب اس میں جلدی کی جائے. لیکن جلد بازی کا جو معنی دنیا بھر میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ عام طور پر جب چیزیں اپنائی جائیں, چیزیں کی جائیں, معاملات کیے جائیں تو سوچ سمجھ کر آہستگی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ ان میں اپنا رویہ پیش کیا جائے. آپ کیا فرماتے ہیں اس پر جلد بازی کے حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جلد بازی کو ام الندامہ بھی کہا جاتا ہے. ام الندامہ ندامت کی ماں. جلد بازی ہی کی وجہ سے بسا اوقات انسان کو بہت بڑا مالی نقصان یا جانی نقصان بالکل سمجھے پڑ سکتا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جلد بازی کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرتی. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے اصول بھی بیان فرمایا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے, اتو فی کل شیئن الا فی عمل الاخرہ. بالکل ہر بات میں ہر چیز میں اطمینان ہونا چاہیے سوائے آخرت کے عمل میں. مطلب کیا ہے کہ جو نیکی کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی والے جو اعمال ہیں ان میں سبقت کرنی چاہیے, نیکی کا کام جلدی کرنا چاہیے, باقی جو معاملات ہیں ان میں تحمل اور سوچ و بچار کے بعد ہی کام کرنا چاہیے اور اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت منیرہ کے احکام بھی ہم دیکھیں کہ اگر جماعت کھڑی ہے تو اب کوئی شخص آیا بعد میں وضو کیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پورے تحمل کے ساتھ اور وقار کے ساتھ وہ درمیانہ چال کے ساتھ وہ جانے کی اجازت نہیں ہے. جی جتنی جماعت ملے اس کو پڑھ لے. یہ بھاگنے میں جہاں ایک تو جلد بازی سے بچایا گیا, وقار باقی رکھا گیا, مسجد میں کوئی آئے اور بھاگتے ہوئے دیکھے مسلمانوں کو تو بڑا عجیب سا فیل ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن دوسری بات ہماری حفاظت بھی ہے. آپ وضو کر کے بھاگ رہے ہیں, ایک تو پیر بازو کا گرے تو سلپ ہو گئے, بالکل اور کسی چیز میں پیر رپٹ گیا تو آپ گرے تو اور زخمی ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ ہر معاملے میں بہت اچھی آپ نے, یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ میرا خیال ایسی جلد بازی تو ابھی 11 دن, ہاں 11 دن اگر یہی امتی ہو تو کیسا میں ایک ایک چیز کو لینا اور جلد بازیاں چھڑوا دیں. جیسے انہوں نے حدیث پاک سنائی, بڑی خوبصورت ترمذی شریف کی حدیث ہے, الاناۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان, یعنی غور و فکر اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف. ایک اور حدیث شریف بھی اسی طرح, التعنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان, اس کا بھی یہی معنی بنے گا. تو اب یہ شیطان کی طرف سے ہے تو بعض اوقات یہ جو آپ نے اسٹارٹ لیا نا, اگر اسی ٹاپک کو بھی کمپائل کریں کہ کیونکہ ہمارے یہاں بسیں ہیں لیکن اب ہمارے وطن کے دیگر حصوں میں بھی میٹرو ہے, پھر ٹرین ہے, اچھا پھر دنیا بھر میں میٹرو ٹرینیں ہیں, بسیں ہیں, لوگ ٹریول کرتے ہیں اور وہاں بھی ہم نے دیکھا یہ رول ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے رہتے ہیں اطمینان سے, پہلے اندر والے باہر آ جائیں پھر باہر والے اندر جائیں. لیکن ہمارے جو جس کو کہیں کہ پاک و ہند وغیرہ, یہاں بازوں کا چڑھنے کی جلدی ہوتی ہے. ایک بات سوچیں, اگر ٹرین یا بس جیسے آپ نے کہا ایک مقررہ وقت پر رکے گی چلی جائے, اگر جس کو اترنا ہے وہ نہ اتر سکا اس کو کتنا بڑا نقصان ہوگا. آپ اگر نہ بھی چڑھ سکے تو دوسری بس آنی ہے, جیسے دوسری ٹرین آنی ہے لیکن آپ جلدی میں چڑھ گئے, وہ بےچارا اتر ہی نہ سکا, اب وہ کیسے واپس آئے گا, اگلے اسٹاپ پہ اترے تو دوسری گاڑی لے, کتنی بڑی تکلیف میں آپ اس کو ڈال دیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ چاہے بس کا معاملہ ہو, ٹرین کا معاملہ ہو, لفٹ کا ہو, بعض اوقات بڑی چھوٹی سیڑھیاں ہوتی ہیں جی اگر اب آپ چاہ رہے ہو اوپر اس نے آنا ہے, دونوں بیچ میں کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں تم اوپر جاؤ کیا تم نیچے جاؤ, اصول یہ ہے کہ پہلے وہ اتر جائیں سر میرا کو نظر آ گیا. اچھا بالکل اسی طرح جب چڑھائی پر گاڑی آنے جانے کا معاملہ ہونا تو اس پہ بھی رول یہی ہے کہ جو اتر رہا ہے نا اس کو آنے دیا جائے, اچھا پھر چڑھے, کیونکہ چڑھنے والا رک نہیں سکے گا, اس کو گاڑی کو کنٹینیو اوپر لے کے جانا ہے. تو بہتر یہ کہ پہلے ایک طرف والے کو نکال دیا جائے, اور کرتے ہیں لوگ اس طرح, لیکن جو جلد باز ہوتے ہیں بازو کا پھر نقصان ہی اٹھاتے ہیں. تو دوسرے امتی ہو تو ایسا کا کانسیپٹ بھی یہی ہے نا کہ دوسروں کا خیال رکھنے والا ہو, امتی دوسروں کے لیے راحت پیدا کرنے والا ہو, مشکلات اور تکلیف پیدا کرنے والا نہ ہو. تو بعض اوقات یہ جلد بازی آپ اپنے لیے بھی تکلیف کا باعث بن جائے گی اور سامنے والے کو بھی بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے. یہ مہذب معاشرے کا نا ایک حصہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے. العجلۃ من الشیطان, شیطان کی طرف سے جلدی. جب انسان جلدی کرتا ہے نا تو نقصان ہی اٹھاتا ہے, جیسا کہ مثال دی کہ گر جاتا ہے, کبھی جلدی سے نکلتا ہے تو امامہ جو ہے نا وہ اوپر اٹکتا ہے اور امامہ گر جاتا ہے. اچھا موٹر سائیکل پر ہم گھر سے فیضان مدینہ کی طرف نکلتے ہیں مثال کے طور پر, تو ہم سوچتے ہیں کہ یار 25-26 منٹ میں پہنچ جائیں, حالانکہ وہ 35 منٹ میں پہنچے تو یکسوئی آرام سے پہنچ سکتا ہے. 10 منٹ کوئی 10 منٹ لیٹ ہے نا, وہ 10 منٹ لیٹ نکلے ہیں تاکہ 25 منٹ پہنچنا ہے. اگر وہ 10 منٹ پہلے نکلتے تو پھر 35 منٹ میں آتے. یہ بھی ہمارا پرابلم ہے, خطرناک ہے. عرب ملکوں میں دیواروں پر اور اس طرح ہدایتیں لکھی ہوتی ہیں, السرعۃ قاتلہ, یہ اسپیڈ جو ہے نا وہ قتل کرنے والی ہے, یعنی موت تک پہنچانے والی ہے. لکھی ہوتی ہے ہمارے یہاں, یہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا دیر, تیز رفتاری کا, تیز رفتاری کا 22 موت, 22 ہلاکت, یعنی 22 ہلاکت. لیکن یہ بھی لکھا ہوتا ہے نا کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے اچھا ہے. جی تو میرا یہ جانا ہے کہ وہاں پہنچنے کی وجہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں, تو پھر دیر سے پہنچ جاؤ تھوڑا سا. بالکل. تو موٹر سائیکل پہ ہیں یا کار میں ہیں, آپ 10 منٹ لیٹ پہنچ جائیں اپنی جان کی فکر کریں. بس والے تو کتنی جانوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ جلدی کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات حادثات بھی ہوتے ہیں. جی کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے, اتنا جلدی نہیں کھانا چاہیے کہ جو ہے نا وہ گرم گرم ڈال کے حال ہو جاتا ہے. جلدی میں کھانا ہے فوراً, آپ گرما گرم ڈال تو لیے, آپ نہ نکال پا رہے ہیں نہ ٹھنڈا کر پا رہے ہیں. اب جو ہو رہا ہے وہ منہ کے ساتھ ہو رہا ہے, چائے گرم گرم پی لی, اب پورا دن اس چائے کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ اس نے تالو کو جلا دیا, زبان جل گئی ہے, تالو جل گیا. تو بھائی اتنی جلدی کیا تھی. تو واقعی امیر اہل سنت کی ذات ہی کو اگر ہم دیکھیں نا کہ ہر, مجھے کسی نے مفتی قاسم صاحب نے بلکہ ایک بار بات فرمائی تھی, نگران شورا تشریف فرما تھے کہ امیر اہل سنت جو ہیں ہر چیز اطمینان کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور وقت پر بھی کرتے ہیں. یہ دو چیزوں کو ملانا بہت زبردست ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی ہم کوئی چیز اطمینان سے کرنا ہو لیٹ کر دیتے ہیں, تو لیٹ کیوں کی؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو وضو کرنے میں اتنی دیر لگے گی, آپ کو واش روم میں اتنا ٹائم لگے گا, اور آپ کو جماعت بھی حاصل کرنی ہے, تو اب اس سے پہلے تیاری شروع کریں نا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, جب تکبیر اقامت امام مؤذن صاحب پڑھیں اور اب میں وضو کرنے جاؤں اور پھر اچانک استنجا بھی یاد آیا تو جماعت ہی چلی گئی, تو پہلے نکلے. تو یہ وہ غلطیاں ہیں کہ وقت پر اگر پرفیکٹ چیزیں کرنی ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لے کر چلیں. بعض اوقات ہم نے کہیں پہنچنا ہے, فلائٹ ہے, ٹرین ہے, بس ہے, کیلکولیٹ یہ کرتے ہیں کہ اتنا کلومیٹر ہے تو اتنے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اس میں یہ شامل نہیں کیا کہ اگر گاڑی پنچر ہو گئی تو, اگر گاڑی خراب ہو گئی تو پھر وہ فلائٹ ٹرین نکل جانی ہے. تو وہ کیلکولیٹ کر کے چلیں اور اطمینان سے چلیں تو میرا خیال ہے زندگی بہت اچھی ہوگی. اس کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کو سمجھایا جائے کہ بھائی آپ جلد بازی کریں گے نا تو آپ کا وقار گرے گا, آپ کی حیثیت اور اہمیت میں فرق آئے گا, لوگ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یار میری عزت قائم رہے, میرا وقار نہ گرے, میرا وقار قائم رہے. تو یار جلد بازی آپ کریں گے نا تو آپ نقصان اٹھائیں گے, تو چاہیے کہ جلد بازی نہ کی جائے. اچھا قرآن پاک میں فاستبق الخیرات, نیکیوں میں سبقت کر جاؤ, تو نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے. نیکیوں کے لیے کل کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک مہینے بعد کروں گا کہ کل کروں گا. اور جلد کام کرنے والوں کی جو حدیث پاک بیان کی اس میں سے ایک مضمون مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ تین کاموں میں چار کاموں میں اس طرح کی حدیث ہے کہ جلدی کرو, کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرنا چاہیے, اس میں کوشش شروع کر دینی چاہیے کہ رشتے کی تلاش وغیرہ. اسی طرح مہمان اگر آ جائے تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کی جائے, یعنی اپنے ٹائم اپنا ٹائم رات دس بجے کھانے کا ہے تو اس کو بھی دس بجے تک بھوکا رکھا جائے, ایسا نہیں جلدی مل جائے. کہ ایک شخص جو ہے وہ کہیں مہمان بنا, وہ مہمان جس کا بنا وہ عطر والا تھا, اب وہ انتظار کر رہا ہے ابھی کھانا آئے گا ابھی کھانا, باتیں ہی ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں, مہمان کا برا حال. تو وہ پھر آخر میں وہ میزبان پوچھتا ہے آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے, کہتا ہے مجھے سالن کی خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے. تو پھر وہ سمجھ گیا کہ اب کھانا پیش کر دیا جائے. تو بعض اوقات واقعی مہمان جو انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے کہ حضرت کھانا کب آئے گا, حالانکہ اس میں مہمان آ گیا تو اب باتیں کرنی ہے نا, وہ کھانا کھلا کے بعد میں کرنے بعد. بالکل مہمان کے آنے کے بعد جو ہے وہ کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے, اور یہ ماشاءاللہ پوری کتاب ہے نا. تیسری بات تھی جو رہ گئی, تیسری بات اس میں عبرت بھی ہونی چاہیے کہ جب انتقال ہو جائے مسلمان کا تو اس کو اس کا جنازہ تجہیز و تکفین تدفین کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. اس میں ہمارے ہاں ایک تعداد ہے جو سستی کرتی ہے. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بیرون ملک سے اس کا بھائی آئے گا, اس کی بہن آئے گی, یہ فلاں آئے گا تو پھر اس کی تدفین ہوگی, اور باقاعدہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے تک. اور بعض اوقات بیچارے کو پر رحم کرنا چاہیے کہ وہ کولڈ اسٹور کہتے ہیں, کولڈ روم, جہاں مطلب ٹھنڈک ہوتی ہے بہت زیادہ, اور اس میں جو ہے نا وہ جسم بالکل اکڑ جاتا ہے, اور بعض اوقات ایسا بھی اسلائی بھائیوں کو نہلانے کا موقع ملا تو اس میں سے ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تھا, جسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, برف کی لادی بن جاتا ہے. اب ایک جو میت اس دنیا سے چلی گئی, مسلمان چلا گیا, اس کے تو جسم پر مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اس کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اب آپ نے اس کو ٹھنڈے روم میں ڈال دیا اور کتنی زیادہ ٹھنڈا کہ وہ برف بن گیا, اب اس کو یہ اس سے تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی. تو یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ جلد بازی کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے, کسی کوئی مطلب رشتے داریاں ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ایسی تکلیف میں ڈالنا بہت. اور یہاں ایک امیر علیہ السلام نے یہ بھی مدنی پھول دیا تھا کہ بیرون ملک جن کے مطلب ہاں انتقال ہو جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہیں تدفین کر دی جائے, نہیں تو 7-7 دن 8-8 دن 6-6 دن لگ جاتے ہیں ان کو اپنے ملکوں میں منگوانے میں. اس میں اور بھی چیزیں ہیں کتابوں میں لکھی کہ قرض ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. غسل فرض واجب جو ہو جاتا ہے غسل جنابت, بعض اوقات اس کو لوگ لمبا کرتے ہیں کہ یار بعد میں کر لیں گے, تو یہ جنابت میں رہنا ناپاکی میں رہنا, تو ماشاءاللہ یہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے کا پوری کتاب ہے, بہت خوبصورت کتاب ہے, اور اس پہ تو یوں سمجھیے کہ پورے پورے کئی سلسلے ہو سکتے ہیں. جلد بازی کے نقصانات کمال کیا ہے ہماری دعوت اسلامی کی شعبہ مدینۃ العلمیہ نے, مکتبۃ المدینہ نے, کون سا ٹاپک ہے جس پر مواد نہیں دیا, یعنی یہ سینکڑوں 170 صفحات پر کم و بیش یہ کتاب ہے, اور اس کتاب کو آپ پڑھیں تو طبیعت خوش ہو جائے گی. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ پیر منانے میں جلد بازی, متاثر ہونے میں جلد بازی, اور بابوں سے متاثر ہو جاتے ہیں, بہت خوبصورت اور دلچسپ واقعات ہیں اس میں. تو آپ یہ کتاب پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ امتی ہو تو کیسا, اس سیگمنٹ کی برکت سے اگر اس کتاب کو آپ حاصل کر لیں اور قریبی مکتبۃ المدینہ سے لے لیں, ورنہ دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. تو اچھا بازو کا پتہ کیا ہوتا ہے اشفاق بھائی, یہ چیزیں نہیں پڑھتے نا, تو میں تو جلد باز نہیں ہوں, پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یار میں کتنی جلد بازیاں کرتا ہوں, اس میں وضو غسل نماز کتنی چیزوں میں جلد بازی ایسی ڈیفائن ہوئی ہے, بندہ کہتا ہے یا تو میں بھی گڑبڑ کر جاتا ہوں. واقعی پھر وہ اعتدال انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے, آج گفتگو رہی ہماری بچپن شریف کے حوالے سے بھی, نصب شریف کے حوالے سے بھی, اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ. سلسلہ ہمارا پرنور ہے زمانہ, روزانہ مدنی مذاکرے کے بعد آپ دیکھا کریں گے, آج بھی آپ نے سلسلہ دیکھا, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں, feedback@madanichannel.tv پر ہم سے مربوط رہیں, اپنے مدنی مشوروں سے ہمیں نوازتے رہا کریں. آخر میں ہمیں ایک نعت کی فرمائش کی گئی تھی, آئیے اسے مل کر پڑھتے ہیں. نور والا آیا ہے چند اشعار, پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جب تلك یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ہم رضی النور میں جھنڈے ہر لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہر لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے قیامت مرحبا سار قیامت مرحبا سار قیامت مرحبا سار قیامت مرحبا جانا قیامت مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ریشاں قیامت مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا عطا کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا مجھ میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ انشاءاللہ کل بھی دیکھیں گے آپ سلسلہ پر نور ہے زمانہ اسی طرح مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچائیں گے نعرے بھی لگائیں گے اور جھوم جھوم کر انشاءاللہ اپنے سینوں کو جگمگائیں گے اگر آپ نے ابھی تک جھنڈے نہیں لگائے اپنے گھر پر اگر آپ نے ابھی تک کچھ لائٹ وغیرہ نہیں لگائی اگر آپ ترکیب بنا سکتے ہیں تو جلدی بنا لیجئے جہاں بھی ہیں آپ دنیا بھر میں آپ اپنے گھر کو اندر سے سجا لیجئے جس انداز سے چاہیں شریعت کے مطابق خوب جشن ولادت کی تیاریاں شروع کر دیں اب انشاءاللہ تعالی ہمیں دھوم دھام سے 12 ربیع الاول کے دن کا استقبال کرنا ہے اور مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم